اللہ کی رحمت سے پھر عزم مدینہ ہے، اللہ کی رحمت سے پھر عزم مدینہ ہے، اللہ کی رحمت سے پھر عزم مدینہ ہے، پھر عزم مدینہ ہے، پھر عزم مدینہ ہے، تیار سفینہ ہے، اللہ کی رحمت سے پھر عزم مدینہ ہے، چند رحمت سے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بیان سننے کی سعادت حاصل کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سیکھنے سکھانے کا نہ ختم ہونے والا جذبہ نصیب فرمائے. 27 ذی قعدۃ الحرام ہے آج، اور اگلا مدنی مہینہ، اسلامی مہینہ جو ہے، چاند کی تاریخ کا مہینہ، وہ ہے ذو الحجۃ الحرام. اور یہ بہت ہی برکت والے ایام شروع ہونے والے ہیں، فضیلت والے دن شروع ہونے والے ہیں. فتاوی رضویہ شریف جلد 10 صفحہ 649، اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن لکھتے ہیں، صوم یعنی روزہ، صوم وغیرہ اعمال صالحہ، اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال کے لیے بعد رمضان المبارک سب دنوں سے افضل عشرائے ذی الحجہ ہے. تو یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس کا جو پہلا عشرہ ہے، یہ ماہ رمضان مبارک کے بعد سب دنوں سے افضل ہے. اللہ ہمیں ان دنوں کی قدر نصیب فرمائے. مکاشفت القلوب میں امام محمد غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک جوان جو احادیث رسول کو سنا کرتا تھا، جب ذوالحجہ کا چاند نظر آیا تو اس نے روزہ رکھ لیا. جب محبوب رب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ نے اسے بلایا اور پوچھا، تجھے کس نے اس بات پر آمادہ کیا کہ تُو نے روزہ رکھ لیا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ حج اور قربانی کے ایام ہیں، شاید کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان کی دعاؤں میں شامل فرما لے. ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے ہر دن کے روزے کا اجر 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، 100 اونٹوں کی قربانیوں اور راہ خدا میں دیے گئے 100 گھوڑوں کے اجر کے برابر ہے. جب 8ویں ذوالحجہ کا دن ہوگا تو تجھے اس دن کے روزے کا ثواب 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹ کی قربانی کرنے اور راہ خدا میں سواری کے لیے 1000 گھوڑے دینے کے برابر حاصل ہوگا. جب 9ویں کا دن ہوگا تو تجھے اس دن کے روزے کا ثواب 2000 غلام آزاد کرنے، 2000 اونٹوں کی قربانی اور راہ خدا میں سواری کے لیے دیے گئے 2000 گھوڑوں کے اجر کے برابر ثواب حاصل ہوگا. تو یہ جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، پہلا عشرہ جو ہے، ان دنوں میں عبادت کرنا اللہ کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ ہے، اور اللہ تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے ہی تو پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو یوں تو مسلمان کا ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں ہی گزرنا چاہیے، مگر بالخصوص یہ جو عشرہ ذوالحجہ آ رہا ہے، اس میں عبادت کیے جانا اللہ کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ ہے. چنانچہ بخاری شریف جلد اول حدیث نمبر 969 میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ عز و جل کو محبوب نہیں. صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور نہ راہ خدا میں جہاد؟ فرمایا، اور نہ راہ خدا عز و جل میں جہاد، مگر وہ کہ اپنے جانوں مال لے کر نکلے، پھر ان میں سے کچھ واپس نہ لائے. یعنی صرف وہ مجاہد افضل ہوگا جو جانوں مال قربان کرنے میں کامیاب ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندے بالخصوص ذوالحجہ کے عشرے میں اس کی عبادت کریں. ترمذی شریف حدیث نمبر 758 سن لیجئے، 758، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ عز و جل کو عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں، اس کے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عشرہ ذو الحجہ جو ہے اس میں ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ثواب دلاتا ہے، اور ان راتوں میں اگر کوئی خوش نصیب قیام کرے یعنی عبادت کرے، نوافل پڑھے، تلاوت کرے، ذکر و درود، نعت خوانی، سنت و بھرے بیانات کرے یا سنے، مدنی چینل ہی دیکھتا رہے، تو انشاءاللہ عز و جل ہر شب کا قیام، ہر رات کا جاگنا شب قدر کے برابر ہے۔ فقط جاگنا نہیں بلکہ اللہ تعالی کی رضا کے کاموں میں رات بسر کرنی، عبادت میں رات بسر کرنی۔ چور ڈاکو ڈکیت دہشت گرد بھی تو جاگتے، بلکہ کتے بھی تو جاگتے۔ صرف جاگنا نہیں ہے بلکہ اپنے رب عز و جل کے حضور سجدے کرنے ہیں، گریہ ازاری کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، اس کو راضی کرنے والے اعمال بجا لانے۔ کاش عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی۔ آمین۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عرفہ کا روزہ، عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام، عرفہ کا روزہ ایک سال قبل اور ایک سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ شعب الایمان کی حدیث پاک، حدیث نمبر 3764 3764۔ فرمایا عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر یاد رکھیے، حاجی کو میدان عرفات میں عرفے کا روزہ مکروہ ہے۔ تو کاش ان دنوں میں ہم اپنے رب عز و جل کی رضا کے لیے نفل روزے رکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں نفل روزے بھی رکھنے چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل نفل روزے رکھیں گے ایمان کی حفاظت ہوگی، نفل روزے رکھیں گے جہنم سے نجات نصیب ہوگی، نفل روزے رکھیں گے جنت کا حصول ہوگا اللہ نے چاہا تھا۔ اور دنیاوی فائدے کیا ہوں گے؟ جو کھانے پینے میں ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے اس کی بچت ہوگی، جو اخراجات ہوتے ہیں، جو خرچہ ہوتا ہے اس کی بچت ہوگی، پیٹ کی اصلاح ہوگی، اور بہت سارے امراض سے حفاظت کا سامان ہوگا۔ اور سارے فوائد کی جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، روزے دار سے اللہ عز و جل راضی ہوتا ہے، اور اللہ کی رضا، سبحان اللہ، اللہ کی رضا جنت سے بھی بڑھ کر۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر۔ تو نفل روزہ رکھنے کے فضائل میں سے یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ نفل روزہ رکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا نصیب ہوگی۔ مرحبا، امیر اہل سنت تیاری فرما رہے ہیں، اور کچھ ہی دیر کے بعد سوال جواب کا سلسلہ ہوگا اور ہم انشاءاللہ خوب خوب علم دین وغیرہ سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو کاش نفل روزے رکھنے کی سعادتیں ہمیں حاصل ہوں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ماشاءاللہ ایک تعداد اسلامی بھائیوں کی، اسلامی بہنوں کی بھی، وہ پیر کے روز روزہ رکھتے ہیں، اور یاد رکھیے پیر کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ جو نفل روزے رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں کیا جنت میں عطا فرمائے گا، سنیے معجم کبیر حدیث نمبر 935۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک نفل روزہ رکھا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا، وہ شہد جیسا میٹھا اور خوش ذائقہ ہوگا۔ اللہ عز و جل بروز قیامت روزہ دار کو اس درخت کا پھل کھلائے گا۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نفل روزہ جو ہے یہ جہنم سے دوری کا سبب بھی بنتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا اللہ عز و جل اسے دوزخ سے 40 سال کی مسافت کے برابر دور فرما دے گا۔ نفل روزہ رکھنے کا کتنا ثواب ہے اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اندازہ لگائیے۔ ارشاد فرمایا اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا۔ مرحبا۔ تو ان 10 دنوں میں جو ذوالحجہ کے اول 10 دن ہیں، عشرہ ہے، اس میں ہمیں نفل روزے رکھنے چاہیے، خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، خوب ذکر اللہ کرنا چاہیے، سبحان اللہ پڑھنا چاہیے، الحمدللہ پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، اللہ اکبر پڑھنے کی کثرت کرنی چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کے نزدیک حج کے ان 10 دنوں سے افضل اور پسندیدہ کوئی دن نہیں، لہذا ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کثرت کیا کر۔ تو ہاتھ میں اگر وہ تسبیح رکھ لیں تو انشاءاللہ عزوجل وہ عادت بنانا، توجہ رکھنا آسان ہو جائے گا، ورنہ ہمارے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں، انگلیوں کے پورے جو ہیں، اس پر بھی ہم تسبیحات پڑھ سکتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور ذکر اللہ کی کثرت کیا کرو، ان میں سے ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان دنوں میں یعنی عشرہ ذوالحجہ میں عمل کو 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کی کثرت کریں ان دنوں میں، سونے سے پہلے پڑھیں، نمازوں کے بعد پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی. آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے انتقال کر گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے کسی دن اللہ عز و جل کی رضا کے لیے روزہ رکھا اسی پر اس کا خاتمہ ہوا تو وہ داخل جنت ہوگا، اور جس نے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے صدقہ کیا اسی پر اس کا خاتمہ ہوا تو وہ داخل جنت ہوگا. سبحان اللہ. جب بندہ مومن نفل روزہ رکھتا ہے اور اس کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے معصوم فرشتے اس روزہ دار کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. ترمذی شریف میں ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیداتنا ام عمارہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لائے. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کھانا پیش کیا تو ارشاد فرمائے تم بھی کھاؤ، تو میں نے عرض کی میں روزے سے ہوں، تو فرمایا جب تک روزے دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے فرشتے اس روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ نفل روزوں کے فضائل فیضان رمضان کتاب سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ رمضان کے فضائل کے ساتھ ساتھ اس میں نفل روزوں کے فضائل بھی ہیں، عشرہ ذوالحجہ کے فضائل بھی اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم عشرہ ذوالحجہ کی قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے بلال آؤ ناشتہ کریں. تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی میں روزے سے ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے. پھر فرمایا اے بلال کیا تمہیں معلوم ہے کہ جتنی دیر تک روزہ دار کے سامنے کچھ کھایا جائے تب تک اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں، اسے فرشتے دعائیں دیتے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو روزے کی حالت میں مرا اللہ تعالی قیامت تک کے لیے اس کے حساب میں روزے لکھ دے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذوالحجۃ الحرام میں خوب خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب ہم ذکر اللہ کریں، خوب نفل روزے رکھیں، خوب ذکر و اذکار کی سعادت پائیں، اور انشاءاللہ منگل سے مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی انشاءاللہ لگاتار چلے گا. اللہ کرے کہ اس میں بھی ہم شامل ہوں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں کہہ لیا کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی کافی ہے، زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا جبکہ دل میں نیت موجود ہو. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا سہری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا سامنے آ گیا مسجد میں، اعتکاف کی نیت نہیں تھی تو اب کھانے کے لیے نیت نہیں ہو سکتی، کھانا ہی چاہتے ہیں یعنی نیت کر لیں آپ ثواب کے لیے اور کچھ ذکر و درود کر لیں، مثلا بارہ بار درود شریف ہی پڑھ لیں، اس کے بعد چاہیں تو کھا پی سو سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 5، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نمبر 16، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے روز میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1438 ہجری کے ذی قعدۃ الحرام کی آج 27 شب ہے اور ہفتہ حسب معمول مدنی مذاکرے کا سلسلہ اوبی وین کے ذریعے ہمارے ساتھ آج پاک مروندی کا بنا بھان سید آباد ضلع جام شورو باب الاسلام بھان سعید آباد یہ سید آباد لکھا ہوا ہے، غالباً سعید آباد ہے، سعید آباد ارے سید آباد ہے، اچھا تو بھان سید آباد ضلع جام شورو باب الاسلام سن پاک غفاری کابینہ بالا کوٹ خیبر پختونخوا، یہ خیبر پختونخوا ماشاءاللہ خان صاحبان اپنے جلوے لٹا رہے اور ابھی اپنے بھان سید آباد والوں کی بھی زیارت کی اسکرین پر، ماشاءاللہ بخیر راغلے بھلے کرے آیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بعض بچے بہیر کھیلتے ہیں، چہرہ سین ہاتھوں میں لگ جاتے ہیں اور پھر بغیر ہاتھ دھوئے کھاتے بھی ہیں اور بیمار ہو جاتے ہیں، امی ابو ڈاکٹر انکل کے پاس لے جاتے ہیں جو ہمیں کڑوی دوائی دیتے ہیں اور ٹیکا بھی لگاتے ہیں. پیارے امیر علیہ سنت، آپ ہمیں یہ بتائیں بیمار بھی نہ پڑے اور کھیلتے بھی رہے، اور آپ اپنے بارے میں بتائیں جب آپ چھوٹے تھے تو آپ باہر کھیلتے تھے اور آپ ڈاکٹر انکل کے پاس بھی گئے تھے. ڈاکٹر بھی انکل ہو گیا، جب آج ڈاکٹروں کی ہے نا مجلس. اللہ بچپن میں عام طور پہ بچے کھیلتے ہی، عام طور پہ بعض نہیں بھی کھیلتے، سیریس ہوتے ہیں، اور بزرگان دین کے واقعات میں یہ بھی ملتا ہے کہ کئی بزرگان دین ایسے تھے جو نہیں کھیلتے تھے. رہا میرا حساب تو میں تو عام بچہ تھا اور عام آدمی ہوں، تو میں بھی ظاہر کھیلتا ہی تھا میں. اب بچے کا تو فطری طور پر بچہ کھیلے گا بھی, ہاتھ پیر بھی اچھالے گا, خود بھی پھدکتا رہے گا. مجھے تو لگتا ہے کہ اس میں اس کی ضرورت ہے کہ یہ بچے کی ہڈیاں جوڑ سب نازک, اگر یوں اس کو جو چھوڑ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جوڑی جام ہو جائے اور نشو و نما نہ ہو. تو یہ کھیلے گا, ہلے گا, جلے گا, چھلانگے مارے گا, کودے گا, تو اس طرح اس کی صحت کے لیے یہ مفید معلوم ہوتا ہے. یہ بچے تو دما چوکڑی کرتے ہیں. اب اس میں ایسے اب جو گیم نکلے نا بچوں کے, وہ موبائل فون پر کھیل رہے ہوتے ہیں اور اسکرین پر کھیل رہے ہوتے ہیں, اس کی کمپیوٹر کی نام کیا ہے اس کے, کچھ نام بھی ہیں اس کے الٹے سیدھے, کچھ نہ کچھ اور کوئی بھی نام آج کل چلا ہے. ہاں, لڈو کے ساتھ کوئی لفظ ہے. تو یہ بھی ایک گیم چلا جو بڑا یعنی بیکار سا گیم ہے. ہاں, یہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہ بہت چلا ہے. تو یہ گیم کھیلنے والے بچے جو نا, یہ گندے بچے ہوتے ہیں. اچھے بچے یہ گیم نہیں کھیلتے. ہاں, دوڑنا بھاگنا وہ بچے وہ کھیلتے ہیں, کھوکھو کھیلتے ہیں, لنگڑی کھیلتے, پہلے تو یہ کھیلتے تھے ہمارے دور میں. یہ ویڈیو اور یہ تو ہم نے نام بھی نہیں سنا تھا, اس طرح کے گیم کا پتہ نہیں ہے, پتہ نہیں تھا اس وقت, اب بھی نام بھول جاتا ہوں. تو یہ وہ جو ایسے گیم کہ جس میں بچے کو ورزش ملے, ایکسرسائز ہو, کسی کو تکلیف نہ ہو, خود بچے کو بھی تکلیف نہ ہو, ایسے محفوظ گیم جو ہے نا بچے کھیلیں, ان کو کھیلنے دیا جائے. البتہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. میں جب تھوڑا بڑا ہو گیا تھا تو میں کھیلتا تھا, لیکن آپ آج بھی میرے دوست مثال دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کھیلتا تھا لیکن یہ نماز کا وقت ہوتا تھا یہ سب چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا. یہ میرے پرانے دوست بولتے کہ تو چلا جاتا تھا نماز میں. الحمدللہ تو بچپن سے ہی ہم کو مسجد کا راستہ ملا تھا. جب آنکھ کھولی تو امی کو مسلح پر نمازیں پڑھتا دیکھا تھا, وہ نماز پڑھتی تھی, بڑا بھائی تھا وہ نماز پڑھتا تھا, وہ مجھے مسجد میں لے جاتا تھا. تو الحمدللہ یوں میری عادت نمازوں کی پڑھی. اور سب کو چاہیے کہ اسی طرح اپنے بچوں کو جب سمجھدار ہو جائیں, مسجد میں اللہ گلہ نہ کریں, سمجھدار ہو جائیں تو ان کو مسجد کا راستہ ہی دکھایا جائے تاکہ یہ نماز ہی بنے. اور علماء سے, اماموں سے ان کی محبت دل میں ڈالے. آپ خود بھی امام صاحب کا ہاتھ چومیں تو بچہ بھی چومے گا, اس کو رسپیکٹ دیں گے نا امام کو تو بچہ بھی رسپیکٹ دے گا. اس طرح اس کا ذہن بنے گا کہ میری لائن یہ ہے, ورنہ آج کل کی لائن ہے تو بس وہ گناہ بھرے اور گمراہ کن چینلز پر بچے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ ان کی لائن ہوتی ہے. امی ابو بیٹھے ہوتے تو بچہ بھی بیٹھے گا دار. تو یہ کتنی مطلب برائیاں پھیل رہی ہیں اس پر, تو آپ کیا تبصرہ کروں, آپ خود شاید مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے. دنیا اور آخرت کے بھلائی والے کام ہمیں کرنے چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بچوں کے ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں اس طرح کا بھی کچھ, یا خون نکل آتے ہیں ایسے کھیل, ہاتھ میلے ہو جاتے ہیں. ہاں, تو اب یہ کہ ماں باپ جس طرح ہاتھ دھلواتے ہیں نا, یہ بھی میں نے دیکھا ہے, جیسے تھوڑا بچہ سمجھدار ہوا نا اس کو بولیں گے ہاتھ دھولے, اب اس نے نل کا ایک دم زور سے پریشر سے کھولنا ہوتا ہے, یوں رکھ کے آ جائے گا. تو اس طرح اس کے میل کچیل جو نا مزید پگھل کر واضح ہوں گے. ہاتھ نہیں دھلتے ان کو ہاتھ دھونا. اس کا طریقہ یہ کہ آپ بچے اپنا ہاتھ جو ہے نا وہ صابن والا کر لیں, پھین کر لیں صابن کے. اب وہ اس کے ننے ننے ہاتھوں کو پکڑ کے اس کو آپ خود جیسے ملیں, اس کو جیسے کوئی چیز آپ دھو رہے ہیں اس طرح ملیں گے نا, تو اب میل جو ہے نا اترے گا. اب یہ میل اترنے کا, اب آہستہ سے حسب ضرورت نل کھولیں, ایک ایک قطرے کا حساب ہے, یہ بھولے اب بھولے نہیں. پانی کی فراوانی ہوتی ہے تو دڑ دڑ دڑ پانی جا رہا ہے, جب تنگی ہوتی ہے تو نل آہستہ کھلتا ہے. اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ کوئی بھی نقصان نہیں ہے, پانی ہم زیادہ استعمال کریں کم استعمال کریں, ہمارا اپنا نقصان ہے. اس نے ہم کو ڈسپلن سکھایا ہے, اس نے ہم کو اسراف سے منع فرمایا, فضول خرچیوں سے منع فرمایا. ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا, اور فضول نہ اڑا, بے شک فضول اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. تو آپ اس کو یہ بھی سکھائیں کہ بیٹے نل ایک دم زور سے نہیں کھولتے, وہ یوں تھوڑا تھوڑا کھولتے ہیں. اس طرح اس کو پیار سے سکھائیں گے تو جو سکھائیں گے یہ سیکھے گا. آپ کے یہاں گھر میں نمازیں پڑھی جاتی ہوں گی, بالکل نہ سمجھ بچہ ہوگا, آ کر کھڑا ہو جائے گا, یوں کرے گا, وہ ایک دم سجدے میں جائے گا, پھر بھاگ کھڑا ہوگا, پھر آ جائے گا, آپ کو رکو میں دیکھے گا تو یہ جھک جائے گا. تو یہ اپنے اسٹائل میں یہ کچھ نہ کچھ نماز کی نقالی کرے گا تو یہ نقالی کرتے کرتے انشاءاللہ سیکھ بھی جائے گا جب سمجھدار ہوگا تو. اور آپ اگر جو مطلب گھروں میں ہوتا ہے آج کل تو یہ کریں گے گناہوں بھرے انداز, خدا نہ خواستہ بچہ یہی نقالی کرے گا. ہمارے بچے ناطے پڑھتے ہیں مدینہ مدینہ کرتے ہیں جو مدنی ماحول کے ہیں, باقی جن کے یہاں مدنی ماحول نہیں ہوتا وہ نعتوں کے بدلے گانے بولتے ہیں, تالیاں بجتی ہوں گی, شاباش ملتی ہوگی. ہمارے یہاں بچہ نعت پڑھتا تو شاباش ملتی ہے, تالیاں تو بجانے کی شریعت میں ممانعت ہے, تالیاں نہیں بجاتے, شاباش دیتے, ماشاء اللہ سنا بیٹے سنا نور والا آیا ہے, ارے میرا بیٹا ایسا پڑھتا ہے نور والا آیا ہے, تو نور والا آیا بولے گا آپ جیسا. یہ تو سادہ لو ہے, سادہ لوک کے معنی, لوک معنی تختی, سادہ معنی جس میں کچھ نہ لکھا ہو, بلینک ٹیکسٹ کیا بولتے ہیں اس کو, یعنی بلینک پیپر ہے یا جو بولو آپ. تو تختیاں تختیاں وغیرہ سب اب پتہ نہیں پرانا دور ہو گیا, ہمارے دور میں دیکھتے تھے ہم. تو یہ کہ یہ بلینک پیپر ہے, بچہ جو ہے یہ بلینک پیپر ہے, سادہ پیپر ہے, سادہ کاغذ ہے, اس پر جو لکھیں گے نا یہ نقش ہو جائے گا. اب آپ کی مرضی ہے کہ اس پہ گانے لکھیں, معاذ اللہ گالیاں لکھیں, خدا نہ خواستہ علماء سے دوری توہین وغیرہ لکھیں, نفرتیں لکھیں, یا اس پر اللہ اور رسول کا نام لکھیں, کلمہ شریف لکھیں, نمازیں لکھیں, سنتیں لکھیں, علماء کی محبت لکھیں, نیک لوگوں کی محبت لکھیں, تو یہ وہ لکھا جائے گا اس کے ذہن میں, یہ نقش ہوگا. اب آپ کے ہاتھ میں, اس کے ساتھ آپ جو سلوک کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دنیا میں مختلف اشیاء کی بناؤ سنگھار کی جاتی ہے, جیسے گاڑیاں, گھر اور جانور وغیرہ, مگر آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ان جانوروں کے سینگوں کو کس طرح تراشا جا رہا ہے. تو پیارے باپا جان, اس طرح سینگ تراشنا جائز ہے اور اس سے قربانی میں تو کوئی حرج نہیں ہوگا؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں. جو سینگ بالکل جڑ سے, وہ کھوپڑی تک اس کی جڑ ہوتی ہے نا, تو ایک دم جڑ سے نکل گیا تو قربانی کے لیے یہ اب قابل نہ رہا, یہ گیا. جب تک دوبارہ سینگ کی کوئی ترکیب اس کی یا زخم پورا بھر جائے اس کا, اس وقت تک اس کی ترکیب قربانی کے لیے نہیں بنے گی, قربانی کے قابل نہ رہا. اب رہا یہ کہ اس کا تراش خراش جو کر رہے تھے, یہ تو یہ اول تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ تراش خراش, اچھا پہلے مسئلہ عرض کر دوں کہ یہ اگر یہ سینگ تراش کر چھوٹا کر دیا, بھلے اس کا اوپر تک اس کے سر تک کاٹ دیا, لیکن سینگ باقی ہے اس کا نا, جڑ سے تو نہیں نکالا, تو قربانی تو اس کی ہو جائے گی. اب یہ تراش خراش کر رہے تھے اس کی چینی سے, اب اس میں ان کی کیا نیت ہے کرنے والوں کی؟ اگر یہ نیت ہے کہ یہ بہت بڑی سائز کے سینگ تھے تو تھوڑے چھوٹے کر کے اس کی نوک نکال کر ترکیب سے اس کو بوڑھے بیل کو ہم بچھڑے کی شکل کا بنا دیں, بوڑھا بیل بچڑا نہیں ہوگا, بچڑا بوڑھا ہی رہے گا, لیکن سینگ کی طرح خراش سے اگر یہ نیت ہے کہ اس کو چھوٹا کر رہے ہیں, بچڑا نظر آئے اور کم عمر نظر آئے, تب تو دھوکا ہی ہے, بیچنا چاہتا ہے, اس لیے کیا تو یہ اس نے, اگر بتائے بغیر بیچا, اگر بولے کہ ہے بڈھا ہم نے اس کو یہ کیا ہے تو جائز ہو جائے گا کہ عیب بتا کر بیچا, ورنہ دھوکے سے بیچا تو گناہگار اور عذاب نار کا حقدار. ایک صورت. دوسری صورت یہ کہ اگر اس نے اس لیے اس کے سینگ چھوٹے کیے کہ اس کے سینگ نوکیلے تھے اور بڑے بعض اوقات وکوڑی ہے اور یوں بل کھائے ہوئے ہوتے ہیں, جانور بھی تھوڑا یوں اڑیل ہوتا ہے, اس کو سینگ مارا, اس کو سینگ مارا, دوسرے جانور کے پیٹ میں سینگ مارا, بندہ سامنے آ تو اس کو ٹھوک دیا, اگر جانور ایسا ہے اور اس نیت سے کہ سینگ چھوٹے کیے کہ یہ لوگوں کو مارے نہیں, نکال دیے, انہیں کاٹ دیے اس کے سینگ, انہیں اس کے ضرر سے بچنے کے لیے, اس کے نقصان سے بچنے کے لیے یہ نکالے یا کاٹے, تب تو یہ جواب جائز. اچھا, صرف دھوکہ بھی دینا مقصود نہیں ہے, دھوکہ نہیں دینا چاہتا, صرف یہ نیت ہے کہ یہ تھوڑا خوبصورت لگے گا, چھوٹے ہو جائیں گے سینگ تو زینت کے لیے کیا, تو یہ بھی منع ہے, اس لیے کہ اس کو جانور کو اس سے ایزا ہوگی, تکلیف ہوگی, اور یہ جس طرح چھینی سے اس کو بالکل قابو کر رکھا تھا, ورنہ اس کو بالکل یوں رسی خالی بھلے باندھ رکھے اور اس کو قابو نہ کریں, رسی باندھ کر مرد کا بچہ چھینی چلا کے دکھائے تو خود اس پر کتنے سینگ کے بھالے چلتے, سوال ہی نہیں, کر ہی نہیں سکتا, اس کو قابو کیا ہوا ہے, تو یہ اس کو ایک بلا وجہ کی تکلیف ہے, صرف زینت کے لیے کر رہا ہے یا نفع کے لیے کر رہا ہے تو جائز, ضرر یعنی نقصان سے بچنے کے لیے کر رہا ہے تو جائز, زینت کے لیے منع, یہ اصول یاد رکھ لیں. جیسے آج کل یہ بڑے جانور کہ تو اب عام اس کا ایک رواج ہو گیا کہ اس کے سینگ نکال دیے جاتے ہیں کچھ وقت پہلے اور پھر اتنے اتنے اگ جاتے ہیں, قربانی کے تو قابل ہو گیا, لیکن اگر دھوکہ دینے کے لیے ایسا کیا کہ یہ بوڑھا تھا اور یہ خوبصورت تو لگتا ہے اس میں, تو وہی بات کہ یہ دھوکہ گناہ, یا پھر یہ کہ وہ مارنے اور یہ تو پتہ نہیں یہ نیت کبھی ضرورت یہ بھی ہو سکتا پڑتی ہو تو بھی جائز, اور اگر ویسے زینت کے لیے تو منع. تو آج کل عام طور پہ یہ دو صورتیں مجھے محسوس ہوتی ہیں, خدا بہتر جانے, کہ یا تو دھوکہ کہ یہ بوڑھا بھی ہے, آٹھ دانت کا پکی عمر کا کہلاتا ہے, چاہے بکرا ہو چاہے یہ گائے ہو کوئی بھی ہو, آٹھ دانت یعنی پکی عمر, یعنی کہ یہ بزرگ ہو گیا, بوڑھا ہو گیا, تو اب آٹھ دانت کا ہے یا اس سے بھی بڑا ہو گیا, دانت نکل بالکل ٹوٹ گئے, جڑ جاتے ہیں دانت, یہ بھی ہو تو بھوکھے ہو جاتے ہیں, اس کو اب نکلی لگائے تب بھی گناہ گر دھوکے کے لیے, جبکہ مقصود دھوکا تو نکلی لگانے کا اور مقصد کیا ہوتا ہے, دکھاتے ہیں نا دانت, تو بڑی اس میں ہے مطلب ٹیکنیک یہ لوگ کرتے ہیں بیچنے والے, تو جگہ جگہ دھوکا اور جھوٹ اس میں عام طور پہ ہوتا ہے, خریدار بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, وہاں اتنے کا چھوڑ کے آیا ہوں اس سے اچھا تھا, الگ ایسا ہوتا نہیں, خالی خالی ایسے ہی وہ وائی فائر کیا ہوتا ہے, حرام جہنم میں دینے والا کام ہے. قربانی کرنے کے تعلق سے بھی اگر ہم غور کریں جو قربانی کرتے ہیں تو اپنی لا علمی دیکھے بے خبری, بے علمی کی وجہ سے, پتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں بولتے ہیں, بے علمی کی وجہ سے, اب جہالت بولوں تو ہو سکتا ہے کسی کو برا لگے, چلو یہ لفظ نہیں بولتا لیکن جو اس کا اہل ہے وہ خود اس کو اپنا لے, تو اس کی وجہ سے یہ اتنے گناہ کرتے ہیں, خریدار بھی اور بیچنے والے تو کر ہی رہے ہوتے ہیں, خریدار بھی کر رہے ہیں, لیکن ہر فرد غلط نہیں کر رہا, نہ ہر فرد بیچنے والا جھوٹا, نہ ہر فرد خریدار جھوٹا, عام طور پر خریداری کے اور مسائل تو پتہ نہیں ہوتے, نہ بیچنے کے تجارت کے مسائل عام طور پہ پتہ ہوتے ہیں, تو یوں کئی گناہوں میں یہ لوگ پڑ رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچ کر ہمیں قربانی کی سعادت بخشے, تو یہ بڑی سعادت ہے, اور قربانی کا جانور اللہ اکبر اگر اخلاص کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ کیا اللہ کی رضا کے لیے تو یہ پل صراط پر سواری کا کام دے گا جس نے اس کی قربانی کی. لیکن ہم جس انداز پر کرتے ہیں یہ اتنی ریاکاری ہوتی ہے اور کیا کیا مت اس میں حساب کتاب بارہا ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو اخلاص عطا کرے, بے شک اپنی حیثیت کے مطابق واجبی ساتھ چھوٹا سا جانور کرے جس کے شرائط پورے ہوں. دنیا کو دکھنے کے لیے یہ بم چھاپ جانور نہ بھی کرے تو چلے گا, دنیا کے اگر دکھانے کے لیے کیا واہ واہ کے لیے, تو اس سے بہتر ہے کہ وہ چھوٹا سا جانور کر لے. یہ انشاءاللہ وہ بن جائے گا پل صراط کی سواری, ورنہ وہ بم چھاپ بیل آپ نے لیا اور دنیا کو دکھاتے پھر رہے ہیں اور سب پر ایک پریشر ڈال لیں کہ میں بڑا دلیر ہوں, نعوذ باللہ یہ نیت ہے تو یہ پھر آپ سمجھدار ہیں یہ پل صراط پر کام آئے گا یا دھکا مار کے دوزخ میں ڈال دے گا. یہ حدیثوں کے الفاظ نہیں ہے, میں آپ کو چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ دیکھ لیں آپ. ادھر پھر ریا تو جہنم میں لے جانے والا کام ہے, عبادت میں ریا نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہم کو اخلاص عطا فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. تو عام طور پہ میں کہہ رہا تھا کہ چھوٹے سنگ جو یہ نکال دیتے ہیں وہ اتنا پھراتا ہے خوبصورت ہو, یہ بڑا جانور اس میں اب اس کا بالکل ٹرینڈ ہو گیا ہے. تو اس کی وہی کہ یا تو یہ دھوکہ دے رہے ہیں, اگر یہ دھوکے کے لیے انہوں نے کیا ہے تو گناہگار, اور زینت کے لیے کیا تب بھی منع کہ جانور کو ایزا, اور یہ دوسروں کو مارتا ہے یا ضرر پہنچاتا ہے اس طرح کی کوئی وجہ ہے تو جائز, اس کے ضرر سے بچنے کے لیے نقصان سے بچنے کے لیے کیا ہے. تو یہ اصول اگر جانور بیچنے والے اور دوسرے سائیں وائیں سب سمجھ لیں گے نا تو یہ فوائد دیں گے آپ کو انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ. غلط اور خلاف شرع کاموں کو جاگتی آنکھوں سے ملاحظہ کرنا, قدرت ہونے کے باوجود نہ رکنا, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے اپنی زبان کو روکنا, برائی کی مذمت چھوڑنا, کم ہمتی کا مظاہرہ کرنا معاشرتی تعفن کو جنم دیتا ہے. ایسے میں معاشرے جنگل کا منظر پیش کرتے ہیں. اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے کہ ہم برائی دیکھیں تو اس کو روکنے کی مقدور بھر کوشش نہ کریں؟ کیا یہی مداہنت ہے؟ مداہنت کے متعلق اپنے حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی پھول ارشاد فرمائے. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ. حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے نقل کی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, حدود اللہ ان اللہ کی حدوں میں مداہنت کرنے والا یعنی خلاف شرعت چیز دیکھنے یعنی خلاف شرعت چیز دیکھے اور باوجود قدرت منع نہ کرے اس کی, اور حدود اللہ میں واقع ہونے والے کی مثال یہ ہے کہ ایک قوم نے جہاز کے بارے میں قرآن ڈالا, بعض اوپر کے حصے میں رہے بعض نیچے کے حصے میں, نیچے والے پانی لینے اوپر جاتے اور پانی لے کر ان کے پاس سے گزرتے, ان کو تکلیف ہوتی, انہوں نے اس کی شکایت کی. نیچے والے نے کلہاڑی لے کر نیچے کا تختہ کاٹنا شروع کیا, اوپر والوں نے دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے کہ تختہ توڑ رہے؟ اس نے کہا میں پانی لینے جاتا ہوں تو تم کو تکلیف ہوتی ہے اور پانی لینا مجھے ضروری ہے, لہذا میں تختہ توڑ کر یہیں سے پانی لے لوں گا اور تم لوگوں کو تکلیف نہ دوں گا. بس اس صورت میں اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کھودنے سے روک دیا تو اسے بھی نجات دیں گے اور اپنے کو بھی, اور اگر چھوڑ دیا تو اسے بھی ہلاک کریں گے اور خود کو بھی. یہ بڑی پیاری مثال ابھی سے پاک میں آئی. برائی کرنے والے کو ہم اگر روکتے ہیں تو برائی کرنے والے کی بھی اس میں نجات ہے اور جس نے روکا اس کی بھی نجات ہے, ورنہ کوئی کسی کو نہ روکے. جیسے آج کل تو تقریباً یہی ہے کہ یار چھوڑو اپنی بلا سے, یار جو کرتا ہے اپنے لیے کرے گا, ہم روکتے نہیں ہیں. نتیجہ کیا ہوا ہے آپ کے سامنے. کون سا گھرانہ ایسا ہے جس میں 100% شریعت کی پابندی ہو؟ الا ماشاء اللہ کوئی ہو تو ہو, باقی تو ہر ایک اپنے گھر کو جانتا ہے. خود بھلے نہ کتنا ہی مدنی حلیے میں, گھر میں کیسا ماڈرن نظام ہے, سنتوں کا کیا نظام ہے, شریعت کا کیا معاملہ ہے, کون کتنی نمازیں پڑھتا ہے, بہت اندازہ ہوگا. خود اپنے آپ کو بھی غور کرے تو دیکھے گا کہ اپنے کو کیا معلومات ہے اور کس قدر بچتا ہے گناہوں سے. بہت بری حالت ہوگی یعنی اس وقت معاشرے کی. ہم نے ہاتھ پکڑنا روکنا شروع کر دیا. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا 100% مداہنت ہے, لیکن یہ کہوں گا کہ غالب اکثریت اس وقت ایسا لگتا ہے کہ مداہنت والے جرم میں گرفتار ہے. چھیڑتے وہ بالکل کوئی کسی کو روکنے کے لیے اس میں پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ایسا لگ رہا ہے. یہ میں اکثریت کے تعلق سرچ کر رہا ہوں, 100% ہی نہیں کہہ رہا. تو اب مداہنت کی تعریف اور ڈیفینیشن اس کو سن لیجیے. مداہنت کے معنی ہیں کسی دنیاوی مفاد کی خاطر دین کے معاملے میں رعایت دینا, اور دوسرا خلاف شرع چیز دیکھے اور باوجود قدرت منع نہ کرے. بہار شریعت میں لوگوں کے ساتھ مدارات سے پیش آنا, نرم باتیں کرنا, کشادہ روئی سے کلام کرنا, نے اچھے موڈ میں کلام کرنا مستحب ہے. مسکرانا اور نرم لے جا, پیار بھرا انداز, جبکہ کوئی اور شرعی رکاوٹ نہ ہو, مستحب ہے. یعنی اس کو میں شاید دنیاوی مثال یہ دوں کہ تاجر گاہک کے ساتھ جس طرح گفتگو کرتا ہے نا, اب اس کا چونکہ مفاد ہوتا ہے کہ گاہک پھنسے اور میرا ناقص مال بھی یہ لے کر چلتا بنے. بعض اوقات بالکل یہ بھی ہوتا ہے, ایسی میٹھی میٹھی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے. اگر یہی انداز, یہی گفتگو جس میں جھوٹ نہ ہو اور اخلاص کے ساتھ صرف نماز کی ترغیب دلانے کے لیے یہ تاجر بن جانا اور اس کی منتیں کرے نا, تو میں سمجھتا ہوں ہماری مسجدیں کم پڑ جائیں. آج تو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحبان آئے ہوئے ہیں, اور ڈاکٹر صاحبان بھی غور کریں کہ جتنا لحاظ آپ مریض کا کرتے ہوں گے کہ مریض میرا پیشنٹ یہ میرے پاس ہی رہے, کسی کے پاس نہ جانے پائے, تو اس کے لیے آپ جو انداز اختیار کرتے ہیں, کاش کسی بے نمازی پر آپ کی نظر نہ صرف پڑ جائے بلکہ گڑ جائے کہ بھائی یہ میرا پیشنٹ ہے. اور جس طرح میں اس کی صحت یابی کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ نہ صرف یہ میرا گاہک بنے بلکہ میں اس کا فیملی ڈاکٹر بن جاؤں, بلکہ یہ دوسروں کو بولے کہ یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے, پیسے بھی کم لیتا ہے, ہر دوا بھی کسی دیتا ہے اور صاف صاف بتا بھی دیتا ہے, دھوکا بھی نہیں دیتا. بھلے آپ فیر کرتے ہوں, واقعی فیر کرتے ہوں, لیکن مقصد پیسہ. اگر آپ اس طرح کسی بے نمازی پر پیشنٹ والا سلوک کریں, کیا خیال ہے آپ کا, کم از کم آپ کی کلینک کے قریب جو مسجد ہے شاید وہ تو بھر جائے, اور آپ بھی مریض بھلے بیٹھے ہوئے ہیں, مریض جو مسجد کے قابل نہیں ہے ٹھیک ہے وہ بیٹھے رہے, جو قابل ہیں اذان سنی آپ نے, اسٹیتھوسکوپ کان سے نکالا, جو سمیٹنا ہے کہ بچے وغیرہ کھینچ کھانچ نہ لے, یہ رکھا کہ میرے رب کا منادی جو ہے اعلان کرنے والا اس نے مجھے بلایا, حیا علی الصلاح نماز کے لیے آؤ, نماز کی طرف آؤ, حیا علی الفلاح بڑائی کی طرف آؤ, بس خلاص اب میں رب کے بلانے والے کے بلاوے پر جا رہا ہوں, آپ بھی چلیے آپ بھی چلیے. ہاں بھائی یار آپ کو اتنا بخار تھوڑی ہی, چلیے نا نماز پڑھیں گے اس کی برکت سے انشاءاللہ بخار بھی آپ کا صحیح ہو جائے گا, اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا ہے نا. اگر اس طرح یہ سارے میرے ڈاکٹر اسلامی بھائی, ڈاکٹر عاشقان رسول اگر یوں کرنا شروع کر دیں تو کہ بے نمازی بھی میرا پیشنٹ ہے, میں نے اس کو نماز پڑھنے والی شفا کی طرف لے جانا ہے. ہدایت رب دے گا, کوشش کرنا میرا کام. شفا رب دیتا ہے, کوشش کیسی آپ کرتے ہیں؟ ایڑی چوٹی اور چوٹی ایڑی کا زور لگاتے ہوں گے کہ آپ کا پیشنٹ آپ کے ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے, بدظن نہیں ہونا چاہیے یار اس کی دوا میں دم نہیں ہے. یہ مریض کی بھی بھول ہے, اس کی دوا میں دم ڈالے گا کون؟ وہ تو رب الاکرم ڈالے گا جل جلالہ. رب نہیں چاہے گا تو کتنی دم والی گولیاں اور دوائیں دے, اس کا وہ دم نکالی دے گی وہ دوا؟ فائدہ کرے گی نہیں. یہ تو ہر ڈاکٹر کا, ہر اس میں تو مسلمان ڈاکٹر کا تو ایمان ہوتا ہی ہے. جب اس سے بات کی جائے گی کہ بھائی تمہاری دوا شفا دیتی ہے یا خدا شفا دیتا ہے, تو ڈر جائے گا, بولے گا کیا بات کر رہے ہو, دوا نے بھی کبھی خدا کے چاہے بغیر کسی کو شفا دیے؟ اندر چھوڑے کبھی نہیں دی, نہ دے سکتی ہے. ہم تو ایمان والے ہیں, اہل ایمان ہیں, ہماری دوا کچھ بھی نہیں ہے. رب چاہے گا دھول کی چٹکی میں شفا ہو جائے گی, رب نہیں چاہے گا دنیا جہان کی ساری دوائیں اس پر انڈیل دیں گے, اس کا مرض بڑھتا ہی چلا جائے گا, ہے نا؟ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی, یہ بھی تو کہاوت ہے نا. تو دوا نتھنگ, دوا کوئی چیز نہیں ہے. جو کچھ میرا رب چاہتا ہے وہی ہوتا. دوا ایک ہیلا ہے, ایک ذریعہ ہے. اللہ نے جتنی ہم کو اجازت دی ہے اتنے ہم علاج کریں گے مریض کا, باقی شفا تو رب سے ہی طلب کرنی ہے, ہم نے دوا سے تو کرنی نہیں ہے. تو اس لیے مطلب میں نے ضمناً عرض کر دیا کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا جو بھی جاب ہو, ہمارا جو بھی پروفیشن ہو, ہم نے اپنی مسلمانی کو پیچھے نہیں رکھنا. ہم پہلے مسلمان ہیں, ہم بعد میں ڈاکٹر ہیں. ہم پہلے مسلمان ہیں, بعد میں ہم سیاسی لیڈر ہیں. ہم پہلے مسلمان ہیں, بعد میں ایم این اے ہیں. ہم پہلے مسلمان ہیں, بعد میں ہم وزیر ہیں. ہم پہلے مسلمان ہیں, بعد میں وزیر اعظم ہیں. اندر چھوڑے گئے تو مسلمان ہیں. ہماری یہ سیٹ چلی گئی, ڈاکٹری بھول گئے یا وزارت ہم سے چھن گئی, ہماری اسمبلی ٹوٹ گئی, ایم این اے ایم پی اے نہ رہے, مسلمان تو رہیں گے نا. ہم پہلے مسلمان ہیں, یہ تو قبر تک ہم کو رہنا ہے انشاءاللہ. اور رب سے یہ ہم عرض بھی کرتے رہے کہ مولا ہمیں ہمیشہ ہمیشہ مومن رکھنا, ایک لمحے کے کروڑ کروڑ میں حصے کے لیے بھی ہم پر کوئی سا وقت نہ رہے, نہ آئے کہ معاذ اللہ ہم مسلمان نہ رہے اور ہم سے اس ایمان نکل جائے. نہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, کوئی بلینک چیک دے دے, ساری دنیا کی حکومت ہمارے حوالے کر دے کہ ایک سیکنڈ کے لیے تم کافر ہو جاؤ, بعد میں والے توبہ کر کے مسلمان ہو جاؤ. ہرگز نہیں ہوں گے, ہم سب کو ساری دنیا کو ٹھکرا دیں گے. ہم کو ایمان اتنا عزیز ہے, اسلام سے ہم کو اتنی محبت ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہم سے جدا نہیں کر سکتی. یہ ہر مسلمان کا ذہن ہونا چاہیے. باقی یہ ہمارے پروفیشن ٹھیک ہے اپنی جگہ پر, جو جائز پروفیشن ہے وہ جائز ہے, جو ناجائز ہے اسے بچنا چاہیے, سب کو توبہ کرنی چاہیے اور حلال اور جائز طریقہ کار پر ہم سب کو آنا چاہیے. بارہ تو وہ نماز کے تعلق سے میں نے مشورہ دیا, تو ابھی تک کوئی مجھے رسپانس نہیں ملا, کوئی ہلا نہیں کہ نہیں نہیں آپ نے صحیح طریقہ بتایا. اب یہ نمازی بھی ہمارے پیشنٹ ہیں, بے نمازی ہمارے پیشنٹ ہیں, ان کا بھی علاج کریں گے. آپ دوا بتاتے رہنا, میں دوا بھی بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. فیضان سنت اٹھا لیں, سبحان اللہ, فیضان سنت اٹھا لیں. یہ تو پوری کلینک نہیں, اس میں تو مطلب انہیں آپریشن بھی ہے اور فزیشین اور سب کچھ ہے اس میں, سمجھے, ساری دوائیں موجود ہیں. اس کا درس آپ کی کلینک میں شروع ہو جائے گا نا 3 منٹ کے لیے, بس صرف 3 منٹ کے لیے آپ کے کلینک میں سارے کام رک جائیں, فیضان سنت کا درس ہو جائے, انشاءاللہ نمازی پروڈکشن شروع ہو جائے گا. پھر جو طریقہ میں نے بتایا انفرادی کوشش کا, آپ بھی چلیں. چلو بھائی, گلی میں دکاندار کو دیکھا, ڈاکٹر صاحب کا تو ویسے مان ہوتا ہے, آپ کو دور سے دیکھ کر ڈاکٹر صاحب کر کے سلام کرتے ہوں گے. دیکھا بچوں نے بھی کہا ڈاکٹر انکل, ہم لوگوں مولانا انکل کوئی نہیں بولتا, آپ کو ڈاکٹر انکل بولتے ہیں. یعنی معاشرے میں آپ کا مان ہے, اس مان سے آپ جائز فائدہ اٹھائے اور نمازی پروڈکشن بڑھائے, مسجدیں بنائیں گے, اس میں بھی آپ کے جیب میں یاد ڈالیں گے سر, ہم اور پیسے کہاں سے لائیں گے؟ آپ پیسے دینا, مسجدیں بنائیں گے انشاءاللہ. مسجد خدام المساجد ہماری موجود ہے, مسجدیں بناتی ہے, شاید سال بھر میں, ایک سال میں 500 مسجدوں کا تقریباً ایوریج ہے. پاپا اس وقت تقریباً 2 مساجد روزانہ, ڈیلی جی, یعنی کہیں پلاٹ لیا جا رہا ہے, کہیں اس کی کھدائی ہو رہی ہے, کہیں تعمیر ہو رہی ہے, کہیں افتتاح ہو رہا ہے, یعنی یوں سب سال میں روز کی دو مسجدوں کا کچھ نہ کچھ کام شروع ہوتا ہے اور ہوتا ہے ہو رہا ہے. یہ الحمدللہ یوں نہ جانے کتنی مسجدیں مسجد خدام المساجد میں نے بنائی, نہ صرف باب المدینہ میں, نہ صرف پاکستان میں, دنیا کے کئی ممالک میں الحمدللہ مساجد بن رہی ہیں, الحمدللہ بن چکی ہیں, نمازیں شروع ہو چکی ہیں, نمازیوں کی آمد و رفت, ریل پیل, اور ماشاءاللہ مدنی قافلے اور سنتوں کی بہاریں اللہ کی رحمت سے. سب کو اس کا حصہ بننا چاہیے. حضرت سیدنا, اچھا وہ بہار شریعت میں لوگوں کے ساتھ مدارات سے پیش آنا, نرمی کے ساتھ پیش آنا, نرم باتیں کرنا, کشادہ روئی, یعنی کہ یوں تھوڑا مسکرا کر, چہرہ ذرا کھلا رکھ کر, انہیں خوش دلی کے ساتھ اس سے گفتگو کرنا, یہ مستحب ہے. منہ پھلا کر, منہ چڑھا کر, یوں لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتے, ہاں یہ کیا, اچھا اچھا بس ٹھیک ہے نا, بس بات ہو گئی نا آپ کی پوری. یہ انداز آدمی کا دل توڑتا ہے. پیار محبت والی بات ہو, گاہک سے بھی بھلے پیار محبت کی بات کریں, جو مال نہ لینا اس سے بھی محبت کی بات کریں, آج نہیں تو کل پھر آئے گا آپ کے پاس. اگر یہ نیت ہے تو پھر وہی نیت میں فساد تو ہے, گناہ بھرا فساد نہیں ہے یہ, لیکن مفاد تو ہے نا اس میں, گاہک آج نہیں تو کل پھر پھنسے گا میرے پاس. تو گاہک سے چکنی چپڑی باتیں جائز طریقے پر کرنا, جھوٹ نہ بولنا, دھوکہ نہ دینا, وہ جائز ہے. لیکن پھر اس میں آپ کو دنیا داری میں کس کو نہیں پتا ہوتا کہ کتنا دھوکہ چلتا ہے میٹھی میٹھی باتوں میں, میٹھی چھری ہوتی ہے, لیکن سب ایسا نہیں کرتے. تو گاہک سے کوئی ترش روئی سے بات کرنا یا اس کو چھاڑتے رہنا, اس کی بھی ضرورت نہیں. نعوذ باللہ, ایذائے مسلم تو اپنی ڈکشنری سے نکال دیں ہم. ہماری ڈکشنری میں یہ ہو کہ اگر ہم کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو تکلیف تو نہ ہی دیں, بلکہ ذہن نصیب کہ ہم راحت پہنچانے والوں میں ہمارا نام ہو. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا یہ انداز تھا کہ سب سے میٹھے بول بولنا, یہاں تک کہ اپنے ذاتی دشمنوں کا, جو دینی دشمنی ہوتی ہے نا وہ اپنی جگہ پر دائرے وہ الگ ہوتی ہے, ذاتی دشمنی, اپنے ذاتی دشمنوں کا بھی تذکرہ وہ اچھے انداز میں کرتے, وہ آدمی بھلائی کے ساتھ کرتا. وہ انتقال کر گیا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا, کہنے لگا کہ میں نے مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا, ان کو پیچھے سے بھی میں نے مسلمانوں کو برا نہیں بولا. تو الحمدللہ مرنے کے بعد میرے ساتھ بھی بھلائی کی گئی, بھلا سلوک ہوا, ہے نا. تو کر بھلا ہو بھلا. پھر مزید بہار شریف میں لکھا ہے, مگر یہ ضرور ہے کہ مداہنت نہ پیدا ہو, یعنی جس کے ساتھ کشادہ روئی نرمی کر رہا ہے میں ایسی نہ ہو کہ مداہنت پیدا ہو, کہ اس کی برائی, جس کے اندر برائی ہے وہ یہ سمجھے کہ میری برائی کو بھی اچھا سمجھ رہا ہے, ایسا انداز بھی نہ ہو. پھر مزید لکھا, بد مذہب سے گفتگو کرے تو اس طرح نہ کرے کہ وہ سمجھے میرے مذہب کو اچھا سمجھنے لگا, برا نہیں جانتا ہے. یہ بعض لوگ غیر مسلموں کے ساتھ یہ انداز کرتے ہیں, ان کے کفری تہواروں کی مبارکبادیاں دیں گے, حرام ہے الگ, اچھا اور ایسا شروع کر رہے ہیں, سب کا مذہب اپنے اپنے ساتھ ہے, اور اس طرح اور بعض اوقات تو یہ کفریات بھی بول جاتے ہیں, خدا جانے کون جنت میں جائے گا, یہ تو کفر ہے. اگر غیر مسلم کو یہ کہہ رہا ہے اس حوالے سے کہ پتہ نہیں تم جنت میں جاؤ گے یا مسلمان جنت میں جائے, تو کافر ہو جائے گا. کہ اس بے وقوف کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ صرف مسلمان جنت میں جائے گا, یہ تو ضروریات دین میں سے, کافر تو کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا, الا وہ کافر جو زندگی میں اگرچہ کافر تو تھا لیکن مرنے سے پہلے پہلے جو اس کا پیریڈ مقرر ہے اس کے اندر اس نے توبہ کر لی, یہ ایمان لے آیا, بے شک یہ جنت کا حقدار ہے. لیکن جو کفر پر مر گیا, چاہے اس کے پیشانی و سجدے کے داغ ہوں, نعوذ باللہ, وہ کفر پر اگر مر گیا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ بالکل اس کا اس میں بالکل نو کمپرومائز، ایسی باتیں نہیں کرنی، مروت میں بھی نہیں کرنی، حامیہ بھی نہیں کرنا کوئی ایسی باتیں بولے کہ نہیں یار معاملہ جاتا کہ اسلام کا ہے، ٹھیک ہے میں گناہگار ہوں دنیا دار ہوں، لیکن ایمانیات کے تعلق سے بالکل میرے پاس کوئی لچک نہیں ہے الحمدللہ. یہ ذہن ہونا چاہیے، نہ کہ گناہ کرے، اپنے آپ کو گناہگار سمجھنا یہ تو بزرگوں کا طریقہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کرتا بھی رہے، گناہ سے تو ظاہر بچنا ہی ہے. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عالم صاحب گھر میں اجتماع کر کے اس میں بیان فرمایا کرتے تھے. ایک دن ان کے جوان لڑکے نے ایک خوبصورت لڑکی کی طرف آنکھ سے اشارہ کیا جو کہ ان عالم صاحب نے دیکھ لیا اور کہا اے بیٹے صبر کر. یہ کہتے ہی عالم صاحب اپنے منچ سے منہ کے بل گر پڑے، یہاں تک کہ ان کی ہڈیوں کے بعض جوڑ ٹوٹ گئے، ان کی بیوی کا حمل ساقط ہو گیا، یعنی حمل جو تھا وہ گر گیا، اور ان کے لڑکے جنگ میں مارے گئے. اللہ تعالی نے اس وقت کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی فرمائی کہ فلاں عالم کو خبر دو کہ میں اس کی نسل سے کبھی صدیق پیدا نہیں کروں گا. کیا میرے لیے صرف اتنا ہی ناراض ہونا تھا کہ وہ بیٹے کو کہہ دیا اے بیٹے صبر کر؟ مطلب یہ کہ اپنے بیٹے پر سختی کیوں نہیں کی اور اسے اس بری حرکت سے اچھی طرح باز کیوں نہ رکھا؟ اس روایت میں صدیق کا ذکر ہے، اولیاء کرام کی سب سے افضل قسم صدیق کہلاتی ہے. آپ دیکھیے کہ آنکھ ماری اس نے لڑکی کو، باپ نے اتنا ہی کہا عالم ہے، لیکن اتنا ہی کہا کہ بیٹے صبر کر، یہ اتنا تو کہا اس نے. آج کل کہنے کہ عشق مجازی میں کتنی بدنگاہیاں، کتنے گناہ ہو رہے ہیں. اچھا کڑتے ہیں آپ، کس لیے کڑتے ہیں؟ اس لیے نا ہمارے خاندان کی نہیں ہے، رسوائی ہوگی، دنیا میں بدنامی ہوگی، آخرت دیکھی جائے گی نعوذ باللہ. انداز یہ زبان سے بولے گا تو پھنس جائے گا، زیادہ پھنسے گا. تو یہ کہ اس کے اسباب بھی تو کیے نا، کو ایجوکیشن اس کا بدترین سبب ہے. آنکھ وہاں کا آنکھ نہیں مارتے، خدا جانے کیا کیا کرتے ہیں، خدا جانے کس کس کی بہو بیٹی کی عزت سلامت رہتی ہوگی، بہو تو کہاں ہوتی ہوگی، بیٹی بیٹا تو کتنے بھاگ جاتے ہیں وہاں سے، خودکشیوں کی کتنی وارداتیں ہوتی ہیں. لیکن تو پھر یہ کہ ہر ایک کو اس طرح ہاتھوں سزا نہیں ملتی، بلکہ ایک حدیث پاک مجھے یاد پڑ رہی ہے، اس کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو اس کے گناہ کی دنیا میں سزا دے دیتا ہے. تو ہم کو دنیا میں اگر سزا نہیں مل رہی، مال میں ترقی ہو رہی ہے، منصب وجاہت عزت آؤ بغت میں اضافہ ہو رہا، تو ہم سمجھتے یار اللہ کا بڑا کرم ہے. بھائی یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، جن کو گناہوں کے باوجود ایسا ہو رہا ہے، یہ حدیث کے مضامین ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کو ڈھیل ہے، پھر بچ کے کہاں جائے گا؟ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہم کو اچھا کر دے. تو کزنس ہوتے ہیں ان میں بے پردگیاں، دیور بھابھی میں بے پردگیاں، بہنوئی اور بیوی کی بہن میں بے پردگیاں، بلکہ مطلب عام عورتوں سے بے پردگیاں. یار کہاں پردے کا تصور ہی کتنا رہا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہوگا. بازاروں میں تو برسوں سے اس طرح بازاروں میں جانے کا اتفاق کم از کم پاکستان میں اب نہیں ہو رہا، لیکن ذرا پتا تو سب کچھ ہے، مجھے پتا تو چلتا رہتا، لیکن اب کہتے ہیں کہ اب حالات پہلے سے زیادہ بدتر ہو گئے، بے پردگی عروج بام پر ہے، پہلے یعنی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. یہ اس میں گناہوں بھرے چینل کے دیکھنے کا بڑا ہاتھ ہے اس میں. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارا ایمان سلامت رہے، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوگا. مداہنت کے بارے میں شرعی مسئلہ کیا ہے. مداہنت یعنی برائی کو دیکھ کر قدرت کے باوجود، طاقت کے باوجود، استطاعت کے باوجود نہ روکنا، یا کسی دنیاوی فائدے کی خاطر دینی معاملے میں رعایت دے دینا ناجائز و گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مداہنت سے محفوظ فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم برائیوں سے روکنے والے، صحیح بولتا ہوں کہ معاشرے سے، اگر یہ مداہنت آپ کو شاید پتہ نہیں، یہ لفظ بھی نیا ہوگا، آگے اب بھی بعد نہیں بول سکیں گے اس کو، اور بعد میں تو خدا جانے یہ مداہنت کی کیا مذمت ہو جائے گی. لفظ مداومت کی مذمت آسان ہے، ہو سکتا ہے مداہنت کے بجائے زبان پہ چڑھ جائے مذمت. لکھ کے بھی بتاؤں تو بھی ہے بڑا مشکل، پہلی بار ایک تعداد ہے جنہوں نے پہلی بار ہی سنا ہوگا، چاہے دنیا بھی تعلیم کتنی ہو، مطالعہ نہیں ہے، سب لکھا ہوا کتابوں میں، یہ کتابیں پڑھے کون؟ پھر زیادہ سے زیادہ غصہ آتا ہے نا، بولتے ہیں کہ یہ حج ہم کو پتا چلا، آج تک کسی مولانا نے نہیں بتایا. ارے بھائی کسی مولانا کو سنا کب تھا آپ نے جو آپ کو بتاوے؟ آپ کے گھر پہ آ کے ہر بات بتاوے گیا؟ جمعے کو مولانا تو بےچارے بتاتے ہیں اچھی اچھی باتیں، آپ سننے جاتے ہیں؟ آپ تو خطبے کے ٹائم پہ جاتے ہیں کندھے پھلانگتے ہوئے گھڑی دیکھتے ہیں، ایک منٹ اوپر ہو گیا ہے نا یہ عوام کی کیفیت. پھر بولتے ہیں ہم کو مولانا بتاتے نہیں ہیں، تو مولانا کو سننے والے بنے، عاشقان رسول مولانا کو سنے. ہاں ان کو سنے تو پتا چلے گا کہ مداہنت بھی کیا ہوتی ہے اور وہ بھی کیا ہوتا ہے اور مذمت بھی کیا ہوتی ہے، سب پتا چلے گا. یہ اس طرح بولتے ہیں نا یہ بہت غلط کرتے ہیں، ہم کو کسی نے نہیں بتایا. دنیا کی تعلیم آپ اسکول میں گئے تو ملی نا، یا آپ کو ٹیچر نے گھر پہ آ کے بتایا؟ اگر ٹیچر نے گھر پہ بھی آپ آ کر بتایا تو مفت تو نہیں بتایا نا، پیسے پھینکے نا آپ نے، امی نے، ابو نے. تو دنیاوی تعلیم کے لیے کتنی آپ جدوجہد کرتے ہیں، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہی کہاں ہے؟ اور کتنا زور لگایا مجلس ڈاکٹر کی، کچھ خوش نصیب ڈاکٹر تشریف لے آئے، تعداد نہیں پتا مجھے لیکن اندازہ ہے نا. یہ انہوں نے بیچاروں نے ہزار پر اگر کی ہوگی نا کوشش تو مشکل سے کوئی 5-7% آئے ہوں گے. یہ بھی خوش نصیب لوگ ہیں اللہ کے دین کی محبت کہ ان کو یہاں لے آئی، ٹھیک ہے نا. اگر یہ اسی جگہ پر کوئی ان کا اپنا کوئی سیمینار ہو یا کوئی معلومات ہو جس میں ان کو ریٹرن ٹکٹ ملے، مفت فری کھانا ملے، رہائش ملے، آؤ بھگت ہو، یہ وہ پھر دیکھو ڈاکٹروں کو سنبھالے گا وہ کہاں کہاں سنبھائیں گے. ایک میں چوٹ کر رہا ہوں، جہاں بھی سن رہے ہیں مجھ سے اگر ناراض ہوتے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے. آپ مسلمان ہیں تو میں آپ کو جنت کا راستہ بتا رہا ہوں، پھر بھی ناراض ہو رہے ہیں، اب بھی یہ بھی آپ کی بھول نہیں ہے تو بھول کیا ہے بھائی؟ یہاں ہم آئے ہیں تو کائے کے لیے؟ جنت کی طلب میں، رب کی رضا کی تلاش میں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے آئے. ہم نے کون سا آپ کو لالچ دیا کہ ہم آپ کو کھلائیں گے؟ کھلائیں گے تو کیا کھلائیں گے؟ دال چاول ملیں گے، وہ آپ کو تھوڑی وہ 25 ڈشیں جو آپ ہال میں شادیوں میں جاتے ہیں وہ تھوڑی کھلائیں گے. ہم کبھی دال چاول کھلائیں گے یا بڑے جانور کی ہو سکتا ہے پلاؤ کھلا دیں آپ کو، یا وہ آپ کو برائلر مرغی کا پلاؤ کھلا دیں گے جس کے خلاف آپ بولتے رہتے ہیں، وہی کھلائیں گے ہم آپ کو، اور کیا کھلائیں گے؟ اس میں بھی آپ کے بھائیوں کے جیب میں ہاتھ ڈال دیتے کہ بھائی ان کو کھلانا ہے، پیسے آنے دو. اور کیا کہا ہم کر کیا سکتے ہیں آپ بتائیے، ہم کیا کھلا سکتے ہیں، کیا پلا سکتے ہیں آپ کو؟ تو یہ کھانے پینے کے لیے یقیناً آپ نہیں آئے ہوں گے. بےچاروں نے اتنا خرچہ کیا پنجاب سے، کہاں کہاں سے، اپنے پلے سے ظاہر اس نے ذہن ہے ہمارا کہ یہ بےچارے آئے تو یہ اللہ کے دین کی محبت کے لیے آئے، اس کا اس نے ذہن ہر صورت میں ہمارا بنتا ہے، قرائن واضح ہیں. اللہ کرے کہ یہ مزید تشریف لاتے رہیں، مدنی قافلوں کے مسافر بھی بنے کہ یار خالی دنیا اکٹھی کرنی ہے، پیسے ہی جمع کرنے ہیں، پیسے کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ وہ وقت بھی آتا ہے اگر آپ ہم زندہ رہنے میں کامیاب ہو جائیں نا تو پیسے ہمارے پاس کتنے ہی ہوں، حلق سے نیچے نہیں اترے گا. چلو کولیسٹرول آپ کا لیول بڑھ گیا، بکری آ رہی ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ پائے اچھے لگتے ہیں، کولیسٹرول لیول یعنی ایسا ہائی ہے کہ ریڈ الرٹ، ہائی رسک لکھا ہوا گیا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بھائی کی طرف نظر سے اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے. گھر میں پکیں گے تو بولا میرے سامنے نہیں کرو, میرے تو رہا نہیں جائے گا, پھر میں نلے پہ ہاتھ ماروں گا اور کہیں پھر مجھے آبزرویشن کے لیے آج تک بوسوں کو لٹایا, مجھے نہ لٹا دیا جائے. تو یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پیسے ہوتے ہوئے بھی ایک تعداد ملے گی. شوگر ہو گیا, کیا کرو گے؟ پہلے بہترین آم کھاتے تھے ایک وقت میں دو, اب کیا خیال ہے؟ ایک پھانک کھانے میں بھی ڈر لگتا ہے. خوب میٹھی ڈشیں کھائی تھی, اب وہ ڈبیا ہے اس میں گولی نکلتی ہے, نام اس کا مشہور ہے لیکن ڈر لگتا ہے کہیں کمپنی کا نام نہ ہو, بول نہ دوں میں. تو وہ چائے میں ڈالی یا پھر پھیکی چائے کی عادت بنا لی, میں تو پھیکی پیتا ہوں. پھیکی میں کیا مزہ میں پیتا ہوں. یہ آپ لوگوں سے جو شوگر کے مریض ہیں ان کے تعلق سے کر رہا ہوں. الحمدللہ مجھے شوگر نہیں ہے, اللہ کی رحمت ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں, میٹھی ڈش بھی کبھی آئی تو ڈر ڈر کے تھوڑی سی, چکنی ڈش آئی ڈر ڈر کے واجبی سی. اپنے یہ مطلب وہ احتیاط, اللہ کی رحمت وہی اس کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے. ذہن میں بیٹھ گیا ہے سو دوا کی ایک دوا پرہیز ہے. اگر میرے جیسے سارے مریض ہو گئے نا تو یہ میرے ڈاکٹر دوسرا دھندا ڈھونڈیں گے. سارے یہ بھی دعا تو کرتے ہوں گے نا روزی میں برکت کی. اس میری عمر میں تو مریض ہی مریض ہوتا ہے, بڑھاپا تو یک بڑھاپا سد ہے. تو اس میں اگر بڑھاپے میں بھی بندہ احتیاط نہ کرے پھر بھی بیمار ہونا ہے, اس نے مرنا تو ہے. ہر مرض اس کو پھر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سارا نظام تو رب کے ہاتھ میں, ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں. رب برکت ڈالتا ہے, کرم فرماتا ہے, اپنی رحمت سے بس وہ چلتا پھرتا رکھے, بندوں کا محتاج نہ کرے اور ہم دین کی خدمت کرتے رہے. کاش صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ تعالی. برائی سے منع کروں اور خدا شیخ ابو سعود عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں ان کا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. میٹھی میٹھے صاحب بھائی مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, مجلس ڈاکٹر سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول, او بی وین کے ذریعے بھان سید آباد ضلع جام شورو باب الاسلام سندھ پاک مروندی کا بینا اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں او بی وین کے ذریعے شریک, اور اسی طرح بالا کوٹ خیبر پختوخوا پاک غفاری کا بینا کے عاشقان رسول, انٹرنیٹ کے ذریعے ضلع چکوال پاک اجمیری کا بینا, مانچسٹر یو کے تنزانیہ آسٹریلیا اسلام آباد کے عاشقان رسول. آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. شاہجہان پور ہند پہ جو عاشقان رسول ہیں, جو الفاظ امیر اہل سنت ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اور وہ عاشقان رسول جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے, طالب ہوتا ہوں میں آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا لیں اور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. یہ شہزاد پور ہند نہیں یہ شاہجہان پور لگتا ہے بابا اور یہ جامعۃ المدینہ کی پٹی ڈالی ہے یہ جامعۃ المدینہ بھی نہیں ہے ہوں گے ان میں جامعۃ المدینہ والے لیکن یہ پٹی میں کچھ غلط ہوگا شہزاد پور تو یہاں ہے باب الاسلام جی جی ہو سکتا ہے وہاں بھی دو طرح کے شہر تو ہوتے ہیں وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بیعت الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد جناب غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما. سرکار بغداد حضور غوث پاک کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. امیر سنت کے آفیشیل فیس بک کا جو پیج ہے اس پر کچھ سوالات آئے ہیں, کافی سوالات ہمارے پاس جمع ہو چکے ہیں. سب سے پہلے تو شیخ عرفان ہیں وہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ پیارے باپا جان آپ کی ہمشیرہ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ علی کل حال. دعا کی ضرورت ہے, اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, ایمان بھی سلامت رکھے, ہم سب کا ایمان سلامت رکھے, جان سلامت رکھے. یہاں ایک وہ لغت کا بتا دوں, ہمشیرہ یہ لفظ صحیح نہیں ہے, اصل لفظ ہے ہمشیر, یعنی ساتھ میں دودھ پینے والا والی دونوں کے لیے, کیونکہ شیر شیر کا ساتھ وہ ہاں نہیں لگتا, یعنی یہ فارسی لفظ ہے تو وہ شیرہ بن جائے گا, شیرہ کوئی اور چیز ہوتی ہے, تو ہم شیر یہ درست تلفظ یہ لغت میں لکھا ہے, عرض کیا میں نے, مگر یہ کہ ہم شیر بولے وہ سامنے والا نہیں سمجھے گا شاید, یہ اتنا غلط العوام ہو گیا ہے لیکن غلط العوام جو ہے نا یہ فصیح نہیں ہوتا. پاپا یہ لفظ خویما یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے؟ کرنے دینا کیا ہے, میں تو ہمشیرہ بھی بولنے والوں کو روکتا تھوڑی ہوں. جیسے میرے منہ میں آیا تو ذہن میں آیا تو میں نے کہا چلو آج یہ لغت کا ایک مدنی پھول لفظ کر دوں. پویما تو ویسے یہ میمنی کا لفظ ہے, باپا بھی اردو میں اتنا مستعمل تو نہیں ہے, یہ ہندی کا لفظ ہے, اب چل چل پڑا ہے. وہ اصل اردو میں تو پپی, بلکہ شاید ہندی ہے یہ پپی, مگر اردو تو لشکر ہے نا, تو ہمشیر تو کسی بھی زبان میں ہمشیرہ شاید نہیں ہوگا نا. یہ لفظ فارسی کا ہمشیر, لفظ فارسی کا ہمشیرہ, اس کو کوئی نہیں سنبھالے گا شاید, سب بگائیں گے اس کو, شیرہ نہیں ہے. وہ اصول میں نے اس کیا جو میں نے لغت میں پڑھا ہے وہ, لیکن ہمشیرہ بولنا کوئی شرعی غلط ہی نہیں ہے, توبہ واجب نہیں ہے کہنے والے پر. اور ہو سکتا ہے اگر یہ غلط العام ہے, جو خواص ہوتے ہیں اردو کے ماہرین, یہ بولنا اگر یہ بول رہے ہوں تو یہ بالکل غلط العام فصیح ہوں, پھر تو اس کو لے لیا جائے گا. لیکن اب لغت میں جو لکھا وہ میں نے عرض کیا, ہو سکتا ہے کہ غلط العام کے درجے کو پہنچ بھی گیا ہو تو پتہ نہیں, اتنا یہ مستعمل ہے یعنی استعمال ہے اس کا ہمشیر کا, بلکہ یہ ہمشیر کہنا یہ شاید بہت سو نئی بات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعا کریں, طبیعت پوچھی اس کا میں شکر گزار ہوں, کہ ظاہر وہ طبیعت پوچھنے والے سے دل جوئی تو ہوتی ہے, طبیعت پوچھے تو دعا کریں گے. اللہ تبارک و تعالی امیل سنت کی بڑی بہن کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور کرم ہو جائے. آمین آمین. یہ ارشاد فرمائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس مینڈے کی قربانی کی تھی اس کا گوشت کا کیا ہوا؟ وہ جنت کا بھنڈا تھا, گوشت اس کے پرندوں نے اور جانوروں نے اس کو کھایا ہے نا, انسانوں نے نہیں کھایا. تو مجھے یاد آ رہا یہی ہے کہ وہ یہ محمد اشرف ہیں, اگر کوئی مسافر دو رکعت کے بجائے چار رکعت پڑھ لے تو کیا دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی؟ پہلے دو رکعت پر قاعدہ اس پر فرض تھا, وہ کیا کہ نہیں کیا اس نے؟ اگر کیا تو کیا مسئلہ ہوگا, نہیں کیا تو کیا مسئلہ ہوگا؟ قصدن اس صورت میں یہ ہے کہ اگر دو رکعت پہ قاعدہ کیا تھا تو فرض تو ادا ہو جائیں گے, اور اگر جان بوجھ کے جو ہے وہ چار رکعتیں پڑھ لیں یا بھولے سے پڑھیں تو اس صورت میں نماز کو لٹانا واجب ہوگا. جی بول دیں جو یہ اگر درست ہے تو اس میں یہ کہ اگر دو رکعت پر قاعدہ کیا ہے اور اس نے جان بوجھ کر پھر چار رکعتیں کر لی ہیں, یا اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا اس وجہ سے اس نے جہالت کی وجہ سے چار رکعتیں پوری کی ہیں, تو اب اس کی نماز واجب الادا ہے, اور اگر بھول کر اس نے چار پڑھ لیے تو اب واجب الادا نہیں. یہ کیا ہوتا ہے واجب الادا؟ واجب الادا کا مطلب یہ کہ اس نماز کو دہرانا, دوبارہ لوٹانا, یہ اس پر واجب ہے. واجب مانے لازم, لازم سجدہ صاف کرنا ہوگا اس کو اگر اس نے قاعدہ کیا لیکن دو رکعتیں مزید پڑھ لی تو اس نے یاد آ گیا. جی ایک تو ہے کہ اس نے جان بوجھ کے پڑھی یا اس کو مسئلہ ہی معلوم نہیں تھا, جہالتن اس نے چار پوری پڑھ ڈالی تو دوبارہ پڑھنا پڑے گی, اور اگر معلوم تھا مسئلہ اور بھول سے اس نے دو رکعت پہ قعدا کرنے کے بعد اس نے دو رکعتیں پڑھ لی تو اب سے 10 سال سے اس کی تلافی ہو جائے گی, اور سدے صاحب نہیں کیا تو اب لوٹانا پڑے گی. اچھا, اب اس کا میں آپ کو وضاحت کر دوں, کوشش کرتا ہوں وضاحت کرنی کہ قصر پڑھنا جو ہے نا یہ مسافر جو شرعی مسافر ہے اس پر واجب ہے, کمپلسری ہے. جان بوجھ کر اگر یہ قصر نہیں کرے گا, زور کے چار فرض, عصر اور عشاء یہ چار چار فرض ہیں, صرف ان میں قصر ہے کہ چار کی جگہ دو پڑھنی ہوتی ہے اور یہ واجب ہے. اس میں عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں کہ پہلے سفر یوں تھا ہارڈ تھا اور اب تو صاحب وہ ہوائی جہاز سے پر سے اڑ گئے. جو احکام شریعت ہیں یا ہماری کسوٹی ہمارا امتحان ہے کہ ہم عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں یا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر اپنی عقل قربان کرتے ہیں کہ جیسا انہوں نے فرما دیا, ان کے رب نے ان کے ذریعے ہم تک پہنچایا, بس وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے. اچھا, اب کسی نے جان بوجھ کر چار پڑھے, مسافر نے, یا تو اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا یا ویسے جان بوجھ کر پڑھے, تب تو یہ نماز اس کو دوبارہ, یعنی کہ اگر دو رکعت پر اس نے قعدہ کیا تھا, التحیاتو جس میں ہم پوری پڑھتے نا, پوری التحیاتو ایک بھی حرف کم نہ ہو, یہ پوری التحیاتو پڑھنے جتنا وقت بیٹھنا یہ فرض ہے. قعدہ اخیرہ جو ہوتا ہے لاسٹ قعدہ, تو یہ اس کا لاسٹ قعدہ ہی ہے, چاہے اس نے چار کی بھی نیت کی ہو, لیکن ہے مسافر تو متعین ہے کہ اس کے دو فرض پر اس کو سلام پھیرنا ہے. تو اچھا, اب اس نے اس کو مسئلہ معلوم نہیں ہے, چار رکعتیں پڑھ لی مگر پہلا قعدہ تو کیا تھا اس نے, تو پھر بھی اس کو چار رکعتیں دہرانا واجب, یعنی کہ یہ بھی اس کے لیے لازم ہے, نہیں دہرائے گا گناہگار ہوگا. آج جب دہرائے گا تو دو ہی دہرائے گا, وہ ایک قصر والی, یا اس کو یہ کہ بھول میں یہ اس نے چار کر لی, مسئلہ تو معلوم تھا لیکن ذہن نہیں رہا کہ میں مسافر ہوں یہ قصر نماز ہے, اور چار پوری کر دی, اب یاد آ گیا اس کو, ارے میری بھول ہو گئی, اب اس نے سجدہ سہو کر لیا تو اس کی نماز درست ہو گئی. اگر سجدہ سہو نہیں کر لیا, بات کو یاد, ارے میں نے تو اس وقت دو کی جگہ چار پڑی تھی, اب جو یاد آئے نا, تو اب اس کے لیے پھر لازم ہے کہ یہ دو دوہرائے, واجب ہے اس پر, واجب الاعادہ, میں نے ریپیٹ کرنا اس کو. یہ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. توصیف احمد ہیں, اگر کوئی شخص جان بوجھ کر تین جمعہ نہ پڑھے تو کیا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اور کیا اگر وہ توبہ کرے تو کیا اس کی توبہ قبول کی جائے گی؟ اگر جمعے کو فرض تسلیم کرتا ہے اور نعوذ باللہ زندگی میں ایک بھی جمعہ نہیں پڑھتا, تب بھی اس کو کافر نہیں کہیں گے, مسلمان تو ہے, گناہگار ہے. وہ حدیثوں میں وعید ہیں کہ دل پہ مہر لگ جائے گی تین جمعے اس نے اگر جان بوجھ کر ترک کیے اس طرح کے, اور یہ فرض تاکیدی فرض ہے. جمعہ جو ہے وہ ظہر کے فرضوں سے تاکیدی فرض ہے. ہر صورت میں جہاں تک شریعت اجازت نہ دے اس کو پڑھنا ہے جمعہ, اور یہ مردوں پر ہے, عورتوں کو حسب معمول اسلامی بہنوں کو ظہر پڑھنا ہے اپنے گھروں میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حسنین علی ہیں, کہتے ہیں اگر کوئی پریشان ہو تو پریشانی کس طرح ختم ہوگی؟ پریشانی ہو, غم ہو, تو اس میں غم جب پیش آئے نا, تو حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب غم ہوتا تھا, غم حاضر ہوتا تھا, تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھا کرتے, یہ پڑھتے, پڑھا کرتے یا نہیں پڑھتا, پڑھتے یہ دعا بہت جامع. اور یا حیو یا قیوم, یہ تو اتنے پاکیزہ کلمات ہیں کہ ان کے بارے میں تو اس میں اعظم کا قول بھی ہے, یا حیو یا قیوم, بلکہ چلتے پھرتے آدمی یحیو یا قیوم پڑھنے کی عادت ڈال لے تو اس کے بہت سارے مسائل غیب سے حل ہوتے رہیں گے. یا حیو یا حیو نے گجراتی والا ہاں نہیں, میمنی والا ہاں نہیں, عربی والا ہاں. یا حیو یا قیوم, قیوم ڈنڈی والا کاف نہیں, دو نقطے والا قاف. یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم. یہ پڑھتا رہے تو مدینہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا, مدینے کی حاضری بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ ڈاکٹر حضرت پڑھنے کی برکت سے بھائی, ڈاکٹر اسلام بھائی جو ہوتے ہیں کیا ان کو بھی کچھ وظیفے وغیرہ یاد نہیں کر لینے چاہیے؟ جیسے کہ یہ نسخہ دے تو نسخے کے ساتھ ساتھ کوئی وظیفہ بھی دے دیں. شرمائیں گے بھائی, لوگ بولیں گے بابا جی ہے ڈاکٹر نہیں ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ فائدہ ہوں گے؟ نہ تو بھلے نہ بولے نا بابا جی کیا ہے یار, یہ خوش ہوتا ہے نا, گالی تو نہیں ہے نا بابا جی ہونا. تو آپ کے لیے تو بہت آسان ہے, ان مانو کر کے آپ کو سب تیار میں بتا دیتا ہوں. بیمار عابد, بیماری کے فضائل بھی ہیں اس میں, یہ بیماریوں کے اورات, بخار کے, گردے کے, اور ہارٹ کے, پتہ نہیں کیا کیا اس میں اورات. بیمار کے عابد, بیمار عابد, مینڈک سوار بچھو, روحانی علاج, اندھا سام, چالیس روحانی علاج, جی چڑیا اور اندھا, بیمار عابد اور مینڈک سوار بچھو, اس میں امراض کے اور اندھا سانپ اور چڑیا میں کاروباری, تو اس کی تو زیادہ ضرورت ہوگی ان کو. بعض بےچارے ایسے ہوں گے نا جن کے کلینک پر مریض آتے نہیں ہوں گے, چاہتے تو ہوں گے مریض آئیں, ہم اس نظر رکھتے ہیں, یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ میرے لیے ہی بیمار پڑے اور میرے پاس آئے, پر آئے. تو روزی میں برکت کا وظیفہ پڑھنا ڈاکٹر کے لیے کوئی ناجائز تھوڑی ہے. نیت درست رکھے, مسلمانوں کی خیر خواہی چاہے, میری وجہ سے بیمار کوئی نہ پڑے کہ میں وظیفہ کھینچتا رہوں اور وہ بیمار پڑتا جائے اور میرے پاس آتا جائے. تو بیماری تو ہوتی ہے, ذرا بیماریاں تو پھیل رہی, ابھی تو آپ کی کلینک چلے گی, وہ تھوڑی وہ ہاضم چورج, ہاضمے کے چورن بھی بہت بکیں گے, آنے دن آ رہے ہیں اس کے, پھر یہ کولیسٹرول اور اس کی گولیاں بھی بہت ان دنوں, مگر یہ ہر ڈاکٹر اس میں ذرا اس کو واسطہ نہیں پڑتا ہو کولیسٹرول سے, تو ہارٹ اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں کارڈیولوجسٹ, لیکن ضرورت تو ان کو بھی پڑتی رہتی ہوگی, آتے رہتے ہوں گے کولیسٹرول کے مریض ہو, بلڈ پریشر ہائی ان دنوں, اب یہ بلڈ پریشر بھی چربی نمک کا استعمال زیادہ ہوگا تو بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا ہے اس سے, تو چربی تو اب آئی آئی, تو جتنی چربی دی بوٹیاں باربیکیو یہ وہ, تو ساتھ میں نمک تو ان کی خالہ زادی ہے نا, تو چلے گا پیٹ میں, نمک بھی زیادہ جائے گا, گردوں کو محنت بھی زیادہ کرنے پڑے گی نمک نکالنے کے لیے, تو بہت فنکشن گردے کا بڑھ جاتی تھا, اس کو زور لگانا بڑھ جاتا ہے, تو کچھ نہ کچھ بات ہوگا تو اس میں جمع بھی ہوتا رہتا ہے. ان لمٹ سے زیادہ نمک جو کھاتے ہیں نا یہ ان کے لیے, جیسے کہ وہ نٹ کھاتے ہیں نمک والے, نمکین بیج, یہ چیزیں وہ نمک چھڑکتے رہتے ہیں پھلوں پر فروٹوں پر, تو یہ ایکسٹرا جو نمک کھاتے ہیں نا اضافی, یہ میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اس پر غور کر لینا, گردے کو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. یہ میں جہاں بھی غلطی کروں ڈاکٹر صاحبان, مسئلہ جہاں غلط ہو گیا مجھ سے مفتیان کرام علماء کرام اوپر الحمدللہ بالکل لگام ان کے ہاتھ میں اس وقت میری, اور اگر یہ طبی بات آج ڈاکٹر صاحبان آئے نا تو یہ ڈاکٹری کی کوئی بات میں بھول کروں تو پلیز وہ مدنی تربیت گاہ پر پہنچ کر کوئی صورت ہو مجھ سے آپ ترکیب بنا لے گا, یہ نہیں اور مسئلہ یہ یعنی اصول یہ ہے یا فلاں یہ, تو میں انشاءاللہ رجوع کر لوں گا, میرے کوئی ضد نہیں ہے الحمدللہ, عادت بھی نہیں ہے ضد کی اللہ کی رحمت سے. تو یہ مطلب نمک جو اضافی, بہت سارے لوگ نمک اضافی کھاتے ہیں, یہ بھی ڈاکٹروں سے آپ لوگوں سے ہی سیکھا میں نے, سنتا رہتا ہوں ڈاکٹروں سے اس طرح کی باتیں, کبھی کسی طب کی کتاب میں پڑھ لی, تو محنت کرنی پڑتی ہے زیادہ گردے کو, اگر نمک اس کی ضرورت سے زیادہ گیا تو ضرورت سے زیادہ اب جائے گا بوٹیوں کے ساتھ, روٹی میں بھی نمک ہوتا ہے, روٹی بغیر نمک کی چلتی ہے, ہمارے گھر میں تو میرے کو یہ یاد پڑتا ہے کہ کبھی بھی نمک نہیں ڈالتے روٹی میں جو پکاتے تھے, جب یہ جو بیچاری ہماری المعروف فیما میری بڑی بہن بھائی یہ پکاتی تھی روٹی, اب تو ہمارے گھر میں چولہا مطلب کھانا نہیں پکتا ہمارے گھر میں. وہ بیچاری ایکٹیو تھی, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. تو یہ کہ نمک ڈالتے میں نے کبھی نہیں دیکھا, مجھے یاد نہیں پڑتا روٹی بغیر نمک کی. تو اس طرح اب چونکہ روٹیاں بھی نمک والی, تندوری آئیں گی, فرائی گوشت ہوگا, کڑھائی گوشت بنے گا, سارے سال تو نہیں ملتا موقع, تو اس سال اچھا ایک بار سال میں زیادہ کھانا نا یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے, کہ میدا آدھی نہیں ہے نا, یا تو میدا آدھی ہے اس میں, اور میدا آدھی نہ اور ایک دم جیسے کوئی روزانہ وزن اٹھاتا ہے محنت کرتا ہے, وہ اگر اٹھا لے گا نا دو چار کلو زیادہ اس کو چل جائے گا, لیکن جو بالکل نازک ہے وزن اٹھاتا ہی نہیں ہے یا کبھی دو تین شیر کا ہی اٹھایا, اس کو ایک من کا کندھے پہ لاد دو اس کے سر پر چل بھی نہیں سکے گا, چل ہی نہیں سکے گا. تو اس طرح گردے زیادہ عادی نہیں ہے, میدا زیادہ عادی نہیں ہے, زیادہ گوشت کا زیادہ چربیوں کا, تو ایک دم سے اس پر جو گوشت کا اور پریشر آئے گا نا چربیوں کا, پھر بوٹیاں نہیں ہوتی بوٹے ہوتے ہیں, عام دنوں میں بوٹی ہوتی ہے, بوٹا چبانا بوٹی چبانا اس میں فرق, تو یہ چبانا دشوار, پھر ہرس پہلے دن زیادہ ہوتی ہے بغیر چبائے نگلنا, پھر یہ میدا جو ہے دانتوں کا کام, اب میدا کرے گا ہاتھ کریں گے آپ کے, تو پھر جو تباہی مچتی ہے وہ آپ کے شاید ہارٹ پیشنٹ بھی بڑھتے ہوں گے, اس میں ہارٹ فیل بھی بڑھنے کے کیس, محرم تک شاید ہارٹ فیل کے کیس شروع ہوتے ہوں گے, دل کے دورے پڑنے شروع ہوتے ہوں گے, محرم شاید مرنے والوں کا سیزن ہے مجھے جو یاد پڑتا ہے, کہ اموات بہت ہوتی ہیں اس میں, ہارٹ فیل زیادہ ہوتے ہیں. وہی رمضان شریف میں کباب سموسے انہوں نے ڈیرا جمایا ہوتا ہے, یہ بقرعید میں بیل بکرے بولتے ہٹ جاؤ ہم منزل تک پہنچائیں گے اس کو, پھر وہ داخل ہو جاتے ہیں, پھر ربڑ جیسا بالکل نرم نرم میدا کس کس کا مان رکھے گا, پھر بولتا چل آرام سے سوتے, اب آرام ملے تو ملے قبر میں, اللہ کی رحمت ہوگی تو آرام ملے گا, ورنہ رب ناراض ہوا تو اللہ کی ناراضی سے ہم پناہ مانگتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ عابد محبوب ہیں, کہتے کیا حضور صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے دجال کو خواب میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا, جبکہ حدیث میں ہے کہ دجال حرمین میں داخل نہیں ہوگا. سائل کے سوال میں جواب ہے کہ نہیں, کہ ہے کوئی سی روایت؟ اچھا, انہیں اس کا رد کیا ہے اس خواب کا منسوب, مطلب ہاں چلو ڈھونڈتے مل جائے تو, مگر اس خواب کی روایت کو ابھی تک تصدیق نہیں کر رہے ہم, یہ جو بھی جواب ملے گا وہ انشاءاللہ انہیں اوکے نہیں کر رہے, یہ ڈھونڈ رہے ہیں جو جواب ملے گا. اگر کسی عورت کا محرم مکے مکرمہ میں ہی ہو تو کیا وہ اکیلی پاکستان سے جا سکتی ہے, جبکہ وہ عمرہ اپنے محرم کے ساتھ ہی کرے گی, یہاں سے ساتھ جانے والا کوئی نہیں ہے؟ حج اور عمرے کے لیے محرم کی ضرورت نہیں ہے, شرعی سفر اس کے لیے محرم کی ضرورت ہے. محرم قابل اطمینان محرم, آپ بولو گے مطلب یہ پانچ سال کا بچہ ہے تو محرم بیٹا, لیکن یہ نہیں چلے گا, یہ قابل اطمینان نہیں ہے. تو قابل اطمینان ہو اور فاجر نہ ہو, بے حیا شخص نہ ہو, بھلے سگا بھائی ہے, قابل اطمینان محرم ہو یا شوہر ہو, اس کے ساتھ سفر چاہے باب المدینہ سے زمزم نگر کا سفر ہو, حیدرآباد پونے 200 کلومیٹر ہے تقریباً, یہ بھی شرعی سفر ہے. تو یہاں سے بھی عورت اگر زمزم نگر سے باب المدینہ اکیلی آئے گی یا باب المدینہ سے سمجھو حیدرآباد جائے گی, گناہگار ہوگی. تو اسی طرح سفر مدینہ کرے گی تو گناہگار تو ہوگی, بھلے نا وہاں محرم ہے تو کیا ہوا, یہاں عقل کے گھوڑے بعض لوگ دوڑاتے ہیں جو ہوشیار نہیں ہوتے, ڈیڑھ ہوشیار ہوتے ہیں. ہوشیار وہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کے حکم پر اپنی آنکھیں بند کر لے, ڈیڑھ ہوشیار وہ ہے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر کچھ نکالنے کی ترکیب کرے اور پھر قیاس سے اس مسئلے کو بیان کرے, نعوذ باللہ, حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اٹکل سے مسئلہ بتانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے, علماء کو بھی دی ہے اجازت, علماء بھی کتابوں میں پڑھ کے بتاتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ ہم کو تشریح کر کے بتاتے ہیں, ہم کتابوں سے نکال نہیں سکتے, یہ نکال کے دکھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں ہم کو. تو اس لیے مطلب یہ کہ چاہے پرامن سفر ہے, ہوائی جہاز کا جو بھی ہے, لیکن محرم ضروری ہے. بھلے وہاں محرم استقبال کر کے لے جائے, یہ نہیں چلے گا. گناہگاروں کی عورت. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. کیا عورت شادی کے کافی عرصے بعد شادی والا لباس پہن سکتی ہے؟ گھر کی چار دیواری میں روز پہنے, شوہر کے لیے کوئی منع نہیں ہے. باہر نکل کر تو لاڈی اگر دلہن ہے تب بھی اگر غیر مردوں کو دیکھیں اس طرح کے زرق برق لباس پہن کر نکل رہی ہے, سارے گناہگار ہے اجنبیوں کے سامنے اگر یہ آ رہی ہے تو, کہ اس کا تو بے پردہ آنا ہی گناہ ہے, چاہے زرق برق لباس نہ ہو. اب ہلاکت میں اور بڑھوتری ہو جائے گی, کوئلے کو بھی اگر چمکا دیا جائے تو تھوڑا اٹریکشن بڑھ جاتا ہے اس کا. تو کالی کلوی بھی ہے اگر اس طرح کا لباس پہنے گی تو ظاہر ہے کہ اس کا اٹریکشن تو پیدا ہوگا نا, بڑھے گا تو ہلاکت بھی بڑھے گی اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عامر جو کیوں ہیں آپ کو سلام کہہ رہے ہیں؟ علیکم وعلیکم السلام. پھر کہہ رہے ہیں یا مرشدی ایسا کہنا کیسا ہے, پاکستان مہنگا ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں. پاکستان سستا ہے, سستا ہے, ثابت کر کے دکھائے مہنگا ہے. ذرا باہر نکلو پتا چلے گا چائے کتنے کی ہے اور پان کتنے کا ہے, اگر پان کھو رہے تو. بلکہ باہر تو ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پان پر پابندی ہے, وہ کینسر کا مریض ان کو اوکے نہیں ہے. ہمارے مریضوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے بےچارے, جتنے دیکھو اتنے ہمارا چونکہ رابطہ بھی زیادہ لوگوں سے, اس کو منہ کا کینسر ہو گیا, اس کو منہ کا کینسر ہو گیا, یہ گٹکے دبا دبا کے بےچارے بیٹھے ہوتے ہیں. پھر یہ چھالا ڈالتے ہیں, چھالا پڑتا ہے, چھالا آگے بڑھ کر سڑتا ہے, کینسر کا روپ دھارتا ہے. اب بھی نہیں مانتے, بولتے تو ہنستے لال دانت دکھاتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. پتا چلے گا جس کو ہوا نا وہی پہلے یہی بولتا تھا کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں بڑی بیماریوں سے, بڑی ہلاکتوں سے. اللہ تعالیٰ ہمارے جن اسلامی بھائیوں کو یہ مرض ہو گیا ہے شفا کامل عطا فرمائے. میں یہ جو باتیں ہیں وہ دشمنی میں تھوڑی کر رہا ہوں. پان گٹکے کے خلاف تو ہم کتنی کتنی دیر تک بولتے ہیں کہ یار کیوں اپنے لیے پیسے دے کر بیماریاں خریدتے ہو, خود بھی مصیبت میں پڑتے ہیں, بچوں کو مصیبت میں ڈالتے ہیں, ماں باپ کو. جوان جوان لڑکے جو ہیں یہ منہ کے کینسر میں ہم نے دیکھے ہیں, نوجوان. اب پھر بھلے کان پکڑتے ہیں لیکن اب پچھتا ہے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت. اب بھی سے پان گٹکا نہیں, گٹکا خلاص. یہ پھر طرح طرح کی اس میں پڑیاں جو آتی ہیں, اب میں پڑیوں کا نام لیتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ یار کہیں کمپنی نیم ہوا اس نے کیس داغ دیا تو پھر ہم کہاں جائیں گے مدینے. واقعی دوبارہ یہ چیزیں نقصان دیں. کھانا ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے, اب پھل کھائیں, اللہ کی بہت پیاری نعمت ہے, انشاءاللہ ایسا فائدہ ہوگا آپ کو, صحت بحال ہو جائے گی آپ کی. پھلوں میں اتنی قدرتی مطلب وٹامنس اور اتنے معدنیات اور کیا نہیں ہے پھلوں میں. جو پھل آپ کو موفق ہے اللہ نے پیسے دیے, یار اب پھل کھاؤ. اس میں کیوں سو سو دو دو سو روپئے گٹ کے کھا جاتے ہیں, اس کی جگہ پچیس روپے کے پھل کھاؤ نا یار. روز کے تین کیلے کھا لو, تین کیلے, انشاءاللہ گھوڑے جیسے ہو جاؤ گے. ماورا اتنا آپ کو غذائیت ملے گی اس میں, کیلے پر ہی نہیں جو جو سیزن کا پھل ہوتا ہے اللہ نے پیسہ دیا, یار آپ یہ کھاؤ. گٹکے میں کیوں پیسے برباد کر کے پھر مرض بھی خریدتے ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ملک بھر سے ایک کثیر تعداد میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سے وابستہ اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں. جی آئے نا, خیر مقدم کرتا ہوں. بابا جن کی خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شرکت ہو جائے, اور ہمارے ڈاکٹر تو آج ماشاءاللہ سحری کرنے کا بھی کچھ اظہار کیا تھا. ڈاکٹر صاحبان روزہ رکھیں گے, نفل روزہ ہوا. نفل روزہ آپ کے ساتھ ہمارے ڈاکٹر ایسے ہیں, یوں کہہ سکتے ہیں نا, دعوت اسلامی میں جو آتے ہیں وہ ماشاءاللہ روزہ رکھتے ہیں, جو دعوت اسلامی میں نہیں آتے ان میں ایک تعداد ملے گی جو رمضان کے روزے بھی ہو سکتا ہے نہ رکھتی ہو, اور مریضوں کو بھی معمولی سا مراد میں بولتے ہوں گے اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے روزہ مت رکھو, اللہ نے یوں نہیں بولا, اللہ نے یوں بولا ہے, یوں نہیں بولا, اس طرح کی باتیں آپ کبھی نہیں کرنا, کان پکڑ لینا کہ بھائی شرعی مسئلہ یہ علماء کو پوچھو, کوئی میڈیکل پرابلم ہے ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں. بھائی بالکل یہ تقسیم کے لیے اپنا ذہن بنا لیں, ہاں آپ کے پاس کسی عالم کا لکھا ہوا ہے بے شک وہ بتا دیں اس کو, ورنہ یہ اپنی یوں اور چونکے اور چنانچہ کر کے مسئلے مت بتاؤ, آخرت برباد ہو جائے گی تو بہت مشکل ہو جائے گا. بھائی خود عالم تو بن سکتے ہیں نا, ہاں عالم بن سکتے ہیں, بلکہ حکمت پہلے تو علماء عام طور پہ حکیم ہوتے ہی تھے, بہار شریعت کے جو مصنف ہیں بہت بڑے عالم تھے, لیکن زبردست حکیم بھی تھے. طب اب یہ نیا انداز ہے ڈاکٹر, ایلوپیتھک ہومیوپیتھک, تو ڈاکٹر ایسے ہوں گے جو عالم بھی ہوں گے. ہومیوپیتھک تو دیکھے میں نے عالم, لیکن یہ ایلوپیتھک کا یاد نہیں آ رہا, کوئی ڈاکٹر عالم دکھاؤ. شاید ہومیوپیتھک آسان ہوتا ہوا, اس کا پیریڈ کم ہوتا ہوا سیکھنے میں, اس میں دوائی وہ ایڈیاں رگڑواتے ہیں اور پھر دو شاید سال یا دو سال وہ آؤس جوب کرواتے ہیں, پھر کچھ سند وغیرہ کی ترکیب بنتی ہے. تو آپ انشاءاللہ یہ ہمارے ڈاکٹر اسلام بھائی جو ہے وہ خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شریک ہوں گے, اور اگر میں ابھی ان کو ایک پوچھوں گا سوال, سوال کروں گا, نیت کرتا ہوں. سبحان اللہ, آج بابا اگر پہلے سوال کر لوں چلے, مدنی کسوٹی کا بھی ہمیں تو سفارش آئی تھی ہماری مجلس کے نگران. چلو پہلے آپ بول لیں پھر میں سوال کروں گا. بول بول بول. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ڈاکٹر اسلام بھائیوں کے ذہن میں بھی کچھ سوالات تھے, تو چونکہ خصوصی مدنی مذاکرے میں شریک ہوتے ہیں تو آپ نے جس طرح ججیزن وکلا کو خصوصی قرب بھی ان کو ملا تھا, تو ہمارے ڈاکٹر بھی انشاءاللہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے, اور وہاں پر اسلام بھائی جو ہمارے اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں وہ براہ راست امیر علیہ سنت سے اس وقت سوال بھی کر سکیں گے انشاءاللہ. جی بابا, جی بابا. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جس مینڈے کی قربانی فرمائی جنتی مینڈا, تو ڈاکٹر صاحبان یہ بتائیں کہ ان کے سینگ تھے اس مینڈے کے یا بغیر سینگ کا تھا؟ ڈاکٹر صاحبان, پیرا میڈیکل اسٹاف جو اس شعبے سے وابستہ ہیں صرف وہ بتائیں, اب بتائیں گے درست جواب تحفہ ملے گا انشاءاللہ. نام بھی بتائیں گے اور کہاں سے آئے ہیں یہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ, اور ڈاکٹر بھی ہیں یا نہیں یہ بھی بتائیں گے. مگر آج تو میڈیکل اسٹور پیرا میڈیکل, پیرا میڈیکل میں نے اس شعبے سے وابستہ یا کوئی, یہ بھی کوئی الگ کوئی مخلوق ہے وابستہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا نام نور محمد اتاری ہے اور میرا تعلق ایک فارماسیوٹیکل کمپنی سے ہے. کہاں سے؟ دوا ساز کمپنی ہے. باب المدینہ کی ہے؟ جی. اچھا ماشاء اللہ. بابا جان آپ نے جو سوال پوچھا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی تھی اس مینڈے کی, اس کے سینگ تھے. پھر پوچھو ان سینگوں کو کہاں رکھا گیا؟ ان سینگوں کو خانہ کعبہ میں رکھا گیا. تو پہلے کے لوگ تبرکات سنبھالنے کے قائل تھے. جی یہ سامنے آئی بات. اچھا پھر ان سینگوں کا کیا ہوا؟ ان سینگوں کو جب یزید نے پتھراؤ کیا خانہ کعبہ پر, تو خانہ کعبہ میں خلاف میں آگ لگی اور اس کے نتیجے میں وہ سینگ بھی جل گئے. ہاں یزیدیوں نے جب گوپھن میں پتھر رکھ کر, جس کی اب نئی جو شکل ہے وہ توپ, تو جب سنگ باری کی پتھراؤ کیا, افسوس کے پتھروں کی رگڑ سے آگ لگی, خانہ کعبہ کا غلاف شریف شہید ہوا, اور اسی میں چھت میں جو سینگ مبارک اپنے جلوے لٹا رہے تھے، زائرین کی آنکھیں ٹھنڈی کرتے تھے، وہ بھی شہید ہو گئے. ماشاءاللہ تینوں جوابات درست مان لیتے ہیں. اب ان کو کیا ملے گا؟ سفید سوٹ. یہ جو مانگے دے دو یار. چلیں مدینے کا ٹکٹ مانگے آپ کی جیب میں ہو تو بھی دے دو. تین تین سوالات کے جوابات. دیکھو ڈاکٹر صاحب ہمارے ماشاءاللہ ڈاکٹر یا پیرا میڈیکل اسٹاف کیا چاہیے اسی شعبے کے؟ مسجد کی نظر کرم چاہیے. سبحان اللہ واہ. دیکھو ہے نا کیسے دیوانے. دعوت اسلامی میں سب آ جاؤ انشاءاللہ یاد مدینہ میں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے انشاءاللہ. بابا کاش یہ بھی مدینہ دیکھ لیں ان کو. ہاں نہیں دیکھا یہ بھی تو نہیں پتا نا. دعائیں مدینہ سے نواز دیں. ہو سکتا ہے اس سال جا بھی رہے ہوں. اس سال قرآن دازی میں نام نہیں آیا. نہیں آیا نا لائن میں لگے میں. انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. ابھی دن بہت باقی ہیں. خالی قرآن دازی ہی تو ذریعہ نہیں ہے نا. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. کہاں کا من مذہب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. سبحان اللہ ذکر مدینہ ہے نا ابھی تو آج کل تو لبیک پڑھنے کے بھی دن ہے. یہاں اگرچہ وہاں جو احرام والے ہم یہ ان کی یاد میں پڑھ لیتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فزام لبيك سوالات کریں گے. مجھے سوالات کرنے ہوں گے. یہ بھی سوال کریں گے. ہمارے ایک مدنی منع مدینے کی بات ہوئی ہے تو ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں. اب یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین کو خوشخبری بھی عرض کروں کہ آنے والی منگل سے انشاء اللہ عزوجل ذوالحجت الحرام کے اس عشرے کے مدنی مذاکروں کا آغاز ہو رہا ہے. تو انشاء اللہ عزوجل یہ دس دن جو ہیں یہاں پر مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوگا اور منگل سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. عالمی مدنی مرکز سیدان مدینہ میں انشاء اللہ عز و جل منگل سے نماز عشاء یہ 8:30 بجے ادا کی جائے گی. تو یہاں موجود عاشقان رسول جو ہیں مدنی چینل کے ناظرین بھی نوٹ فرما لیں کہ ہمیں 9 بجے سے انشاء اللہ عز و جل مدنی مذاکرے کا آغاز ہوگا. تو سب نے شرکت کرنی ہے اور باب المدینہ والے تو یہیں آ جائیں. بلکہ بابا یہاں پر آپ سے ایک میں دعوت حاصل کروں گا کہ ملک و بیرون ملک جو اسلام بھائی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اگر ایک عشرے کے لیے یہیں آ جائے فیضان مدینہ میں ہم ان کو نماز کورس بھی کرا دیں گے یہ فیضان نماز کورس کا جو سلسلہ ہوتا ہے تو یہاں آئیں مدری مذاکرے میں شرکت کریں ذہن نصیب روزے بھی رکھیں اور خوب باہریں لوٹ مدنی باہریں ہوں یہاں پر سبحان اللہ جو دس دن کے لیے یہاں آ جائے ہو سکتا ہے گیارہ مدنی مذاکرے مل جائیں کہ منگل کو 29 ہے چاند کا پتہ نہیں ہے چاند ہوا تو 10 ہوں گے چاند اگر بدھ کا ہوا تو 11 ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل تو ذہن نصیب اگر وہ چاند رات سے 10 دن کے لیے جو یہاں آ جائے وہ جدول کے مطابق یہاں پڑھا رہے نماز کورس کرے اور یہ 10 دن والے چلو میں بھی نیت کرتا ہوں کہ ان کو قریب سے دیکھوں گا ان سے مات ملاؤں گا انشاءاللہ 10 دن میں یہاں پڑھا رہے فیضان مدینہ میں ملاقات کا تحفہ ملے گا کیا بات میں حاصل کروں گا ان سے تحفہ ملاقات کا قریب سے دیکھوں گا ان کو انشاءاللہ بھائی کوئی ہے یہاں موجود نیت کر لے 10 دن کے لیے جو کورس کر رہے ہیں وہ نہیں ہے کورس کر رہے ہیں ان کی تو تعداد بہت زیادہ ہے پہلے سے جو کر رہے ہیں کورس تو یہ تو ان کا تو آنا جانا بھی ہوتا ہے مدنی قافلوں میں بھی سفر کرتے ہیں یہ ان کو تو مویشی منڈی بھی آپ لوگ بھیجتے ہیں مویشی منڈی تو ان کو بھیجا جائے جن سے کوئی اور اضافی مدنی فیس ملے اب مزے کو مزہ آتا ہوگا وہاں تو دنیا بھر میں جہاں جہاں سن رہے ہیں آ جائیں یہ عشرہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں گزاریں یہاں ہیں ماشاءاللہ جو 10 دن یہاں پڑے رہیں گے نیتیں کر رہے ہیں ان کو بھی باہر نہیں جانا ہے کتنے ہے دیکھو ہاتھ تو کم اٹھا رہے بابا پیچھے سے بھی ڈر ڈر کے لبیک کی آواز آئی مسجد کے باہر نہیں نکلیں گے فیضان مدینہ کے مرحبا جامعت المدینہ خارج مسجد ہے موتقف وہاں نہیں جا سکتا اعتکاف ٹوٹ جائے گا اب بولو اب بولو لبیک خلاص پیچھے کی لبیک ختم ہو گئی میں مکے میں جو لبیک کی صدایں گونج رہی ہیں وہ جا رہی ہیں ابھی اللہ بابا اس میں ایسا بھی تو ہو ماشاءاللہ آپ جس ترغیب دلاتے ہیں تو کئی ایسے اسلام بھائی کو دیکھا ہے کام کاج پہ جاتے ہیں تو سیدھے یہیں آ جاتے ہیں اور یہاں رکے مدنی مذاکروں کو بھی مدنی باہریں لوٹی تو کچھ سلسلہ ایسا ہو نا بابا یہاں آ کر وہ خصوصی فارم بنا لیں حاضری لگوائیں گھر میں جائیں نہیں وہ جامعت المدینہ کی عمارت والوں کو یہ نہیں کہوں گا کہ اس عمارت میں نہ جائیں آپ نے جانا ہے ضرور جانا ہے مدنی مذاکرے پورے سنتے رہے وہ ہاتھ ملانے کے لیے تھوڑی کچھ کرنا ہے ہم تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں نا میرے دیش سے ایک وہ ہم کو کیا بولنا ہے سرپرائز بھی نہیں بول سکتے نا اس کو اچانک جو انعام ملے اس کو سرپرائز بولتے ہیں کیونکہ ملاقات کو بےچارے محبت کرتے ہیں پسند کرتے ہیں اور میں پھر یہ زیادہ ہو جائیں گے تو میں بھی کچھ رستہ نکال لوں گا کہ میں نہیں ملتا زیادہ سے تو میں نہیں مل سکتا نا کمزوری اور سمجھ تقریباً پتا ہے سائیں بھائیوں کو اب تو دیکھیں آج تو خصوصی مدنی مذاکرے وہ 10 دن کے لیے مجھے پتا ہے کتنے آئیں گے اندازہ ہے ان دنوں نہیں جشن ولادت پہ اعلان نہیں کروں گا یہ وہاں اس کے لیے اعلان نہیں ہے ارے بھائی لاٹ کے لاٹ ہوتے ہیں 12 دن کے میں نہیں مل سکتا اتنوں سے اب محرم شریف میں لاٹ کے لاٹ آتے ہیں صرف یہ اسی انہیں 10 دنوں کے لیے میں نے اعلان کیا ہے اب اگر لاٹ کے لاٹ آئے تو ٹھیک ہے اب انشاءاللہ لاج رکھوں گا روز تھوڑے تھوڑے سے ملوں گا یوں کر لوں گا لیکن یہ بھی ہے کہ پھر جاوے نہیں ہاتھ ملا کر نکل گئے تو یہ مدنی تربیت گاہ پر حاضریاں ہوں گی وہاں سے جو ٹوکن ملیں گے وہی ویلڈ ہوں گے بابا آپ نے کہا جو 10 دن رکیں گے ان سے میں ہاتھ ملاؤں گا تو اب یہ 10 دن رکیں گے ہاتھ ملاؤں گا تو ان کی باری تو غالباً اسی وقت آئے گی جب ان کے یہ پیریڈ پورا ہوگا ورنہ تو ظاہر ہے 10 دن تو پورے کرنے ہی کرنے نا ہاں اگر 10 دن کے لیے آیا ہے اور مدنی مرکز نے خصوصیت کے ساتھ اس کو طلب کیا کہ نہیں آج آپ کو وہاں اتنی اتنی کھالے ہیں اور آپ کی ضرورت ہے آپ بولو گے نا تو ہی بکنگ ہوگی تو اتنی دیر مدنی تربیت گاہ پر وہ لکھوا کر کے میں 2 گھنٹے کے لیے 5 گھنٹے کے لیے اس کام کے لیے جا رہا ہوں مدنی تربیت گاہ والوں کی سمجھ میں آیا تو وہ بھلے اجازت دے دیں تو وہ 10 دن میں کاؤنٹ ہو جائے گا مدنی کام سنبھالنے کے لیے کھالے تو وہ چاہیے نا پیسہ میرے جیب میں نہیں جائے گا ہم سب کی آخرت کے مدنی کاموں میں جائے گا پیسہ. اس کے لیے تو کھانے تو آپ کو دینی دینی ہے, اپنے یہاں کی بھی دینی ہے اور دوسروں کی دلانی بھی ہے. قربانی کھانے, ہاں آپ کی قربانی کھانے, آپ کی دعوت اسلامی کے مدنی کام الحمدللہ ان کے لیے چاہیے. آپ کو کوئی آ کے بولے اس کا انتظار نہیں کرنا ہے, آپ خود بولے کہ بھائی اے میرے یہاں کھا لے, میں یا تو آپ پہنچا دیں یا بلا لیں کہ لے جاؤ. اگر آپ کو نہیں پہنچا سکتے تو حال تو جتنے بھی حاضرین ناظرین ہیں جہاں جہاں یہ قربانی کھا لیں دینے لینے کا, دنیا بھر میں ہر جگہ تو نہیں ہے, پھینک دی جاتی ہے, دنیا کئی ممالک میں پھینک دی جاتی ہے. ہو سکتا ہے اکثریت پھینکی دیتے ہیں, پاکستان میں نہیں پھینکی جاتی اور بھی جن ممالک میں نہیں پھینکی جاتی. اس طرح بھائی جمع کرتے تو وہاں آپ کو کھا لیں, اپنے عاشقان رسول کو ہی دینی ہے. سکھر سے ہماری مجلس بارہ ماہ, اس کا بھی پیغام آیا کہ 100 اسلامی بھائی وہاں بارہ ماہ کے لیے تقریباً تیار ہیں اور وہ ان دنوں میں باب المدینہ میں ہی ہوں گے اور وہ آئیں گے اب چند دنوں میں یہاں پر. اب مجھے ڈرانا شروع کر دیا آپ نے, لیکن یہ مدنی کام بھی کریں گے نا آپ. یہ 10 دن کے لیے باہر تو جائیں گے, یہ تو یہ تو بارہ نکل جاتے ہیں, یہ نہیں وقائے گا. یہ تو ہے کہ اس وقت دنیا بھر کے جو عاشقان رسول ابھی سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے, یہ امیر اہل سنت کا ملک و بیرون ملک کے عاشقان رسول کے لیے بڑا قیمتی اور اہم ترین سمجھے گئے ایک تحفہ ہے, اعلان ہے کہ جو یہاں پر 10 دن گزارے ماہ ذوالحجت الحرام کے ابتدائی, تو انشاءاللہ انہیں امیر سنت کے ساتھ ملاقات کی سعادت بھی نصیب ہوگی اور انشاءاللہ مدنی پھول بھی ملتے رہیں گے. ہاں, انہیں منگل کو پہنچا ہوا. ہاں منگل, یہ نہیں بیچ میں آئے اور بولے میں 10 دن کے لیے آیا ہوں. منگل کو پہنچ جائے, اگر اتفاق سے چاند نہیں ہوتا تو بدھ کو بھی اگر پہنچ گیا چاند رات کو, تب بھی وقائے گا. منگل کی چھٹی یوں ہوئی, اگر منگل کو چاند ہوگا بدھ کو آیا تو نہیں وقائے گا ملاقات کے لیے. بس ایک تو تھوڑی سی رعایت مل گئی. یہ بھی دیکھو سب جنت میں لے جانے کے طریقے کہ آپ کو جنت کی طرف دھکیلوں گا تو انشاءاللہ آپ مجھے تھوڑی چھوڑیں گے یار, مجھے بھی ساتھ لے چلنا. بس سب آقا کے پڑوس میں انشاءاللہ, آقا کے پیچھے پیچھے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. خود میں ہو ہمارا داخلہ اس شان سے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دے جائیں گے. ہم تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دے جائیں گے. آگے جنت میں محمد مسکرا بالا کوٹ کے خان صاحبان راشا راشا بولتے نا, آؤ راشا, آپ بھی آ جاؤ نا, آپ کو بھی دعوت ہے 10 دن کے لیے کے پی کے کے پی کے اس وقت بالا کوٹ. آپ بالا آپ کے بھی ہوں گے اس میں ماشاءاللہ, ابھی تک جمے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. آپ لوگ بھی تشریف لے آئیے. خاص آپ نے یاد کیا یوں کے پی کے والوں, ہاں نہیں پٹھان تو مجھے اچھے لگتے ہیں, آپ کو پرانی بات. رفیع الاتاری پٹھان اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ ایک بہت بڑے عالم دین جو ہمارے پیشوا, ہمارے سردار, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہمارے سر کے تاج امام احمد رضا خان, یہ قنداری پٹھان تھے, تو اس لیے مجھے پٹھان اچھے لگتے ہیں. قندار کا ہوتا ہے اور زیادہ اچھا لگتا ہے, نسبت کی بات ہے. مجھے اعلی حضرت سے محبت ہے تو اس لیے ان کی جو قوم کے ہوتے ہیں ان سے بھی محبت ہے. تو جو بھی عاشقان رسول کے پی کے کے ہیں سب کو دعوت ہے, ضرور کرم فرمائیں 10 دن کے لیے. ادھر بھی بقرعید کے مدنی باہر ہیں, ادھر کی دیکھیں ماشاءاللہ باہر ہیں, ایسی رونق ہوتی ہے ادھر. پھر یہ تو آئیں گے تو شاید بولیں گے ہم عید بھی ادھر کرے گا. چلو عید بھی کرو ادھر, ادھر عید کا بھی اپنا رونق ہوتا ہے انشاءاللہ, عید کو بھی بوٹیاں ملیں گی ادھر. یہ ہمارے مدنی تربیت گاہ والے انشاءاللہ ترکیب بنائیں گے, قربانی کھالے بھی اٹھانا آپ. پٹھان بھائی تو ویسے ہی مضبوط ہوتے ہیں. آئیے ادھر والے ایک کھال اٹھائیں گے, یہ چار اٹھا لیں گے انشاءاللہ. ان کو بھی قربانی کی بوٹیاں انشاءاللہ ملیں گی, ادھر نہیں بھی اٹھائیں گے تو بھی ملیں گی انشاءاللہ, مگر اٹھائیں گے نہیں, ان کی اپنی دعوت اسلامی کیوں نہیں اٹھائیں گے. ان کو بھی تو جامعات المدینہ مدارس المدینہ اور یہ سب چلا نہیں ہے نا, کون مسلمان ہوگا, کون عاشق رسول ہوگا جو ان کاموں کو پسند نہیں کرتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کو کچھ دکھاتے ہیں فیضان مدینہ جی. اچھا بھائی مدنی منع, کچھ دکھائیے جی. یہ جواب دجال والا, دجال والی جو حدیث ہے کہ خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو طواف کرتے ہوئے دیکھا, تو اس کے مشہور دو جوابات دیے گئے ہیں. ایک جواب حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جس حدیث میں ممانعت فرمائی ہے کہ وہ مکہ مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا, وہ اس کے نکلنے کا زمانہ ہے کہ جب یہ نکلے گا تو اس وقت وہ مکہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا. اور یہ جو خواب میں دیکھا ہے یہ زمانے قدیم کے حوالے سے, ماضی کے حوالے سے, کہ اس وقت اس کا ظہور ابھی نہیں ہوا, خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا ہے. اور ایک جواب شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کعبے کا طواف نہیں بلکہ مکہ مکرمہ کے ارد گرد جو وہ گھوم رہا ہوگا اس کو طواف سے تعبیر کیا گیا ہے. طواف کے معنی ویسے لفظی معنی گھومنا ہوتا ہے جی. اور یہ ظہور معنی یہ ظاہر ہونے سے پہلے کی بات, یعنی مختلف قول ہے اس میں. ہاں یہ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے, دونوں حدیث تاویلات مختلف آپ نے جی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چینل دکھیاری امت کے ساتھ عید منانے کے لیے جا رہا ہے. گزشتہ کچھ ماہ قبل ایک المناک واقعہ پیش آیا. وہ واقعہ کہاں پیش آیا وہاں جا کے آپ کو عرض کریں گے. یہ ہے وہ مقام جہاں ہوا خطرناک حادثہ. یہ حادثہ صبح 4 بجے ہوا اور پھر آگ ہی آگ. کس کو معلوم تھا اتنا سب کچھ آنن فانن ہو جائے گا. درخت پر لاش کیسے آئی؟ وہ جو درخت دیکھ رہے نا آپ کے سامنے, وہاں پہ مزدور توڑ رہے تھے, ایک آدمی اوپر فوت ہو گئی. دیکھنے والے اتنے بے بس کہ بس دیکھتے ہی رہ گئے. اس حادثے میں جاں بحق ہونے والے عاشقان رسول کے لواحقین کے ساتھ عید منانے کا سلسلہ ہے. انشاءاللہ عید والی جو رات ہے ہمارے یہاں کے جتنے بھی سیاسی ہمارے ایم این ایم پی ایز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. یہاں پہ دعوت اسلامی کے مبلغین دکھیاروں کے ساتھ ان بیچاروں کے ساتھ مل کر عید کی خوشیاں منائیں. دیکھیے بکرا عید کی خصوصی نشریات میں دوسری عید رات 9 بجے. ماشاء جی باپو. ڈاکٹر صاحب بھی ہیں, ان کے بھی سوالات ہیں, ہمارے مدنی منع بھی ہیں, وہ بھی سوالات کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر نظام احمد عطاری, آرتھوپیڈک سرجن, گورنمنٹ بھٹائی ہاسپٹل, لطیف آباد. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے سول ہاسپٹل میں, سرکاری اسپتالوں میں بہت سارے مریض روزانہ ہمیں چیک اپ کروانے کے لیے آتے ہیں. تھوڑا آواز کھول لیں. روزانہ مریض کئی مریض آتے ہیں, کم و بیش 200 سے 250 پیشنٹ روزانہ آتے ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے, اور مریض یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر زیادہ سے زیادہ وقت دے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کو زیادہ وقت دیتے ہیں تو دوسرے مریضوں کو دیکھنے کا ہمیں موقع نہیں ملتا, اور دوسرے مریض دوا دینے سے اور چیک اپ سے محروم رہ جاتے ہیں. تو کیا اس طرح مریضوں کی زیادہ گفتگو کرنا فضول گفتگو میں آئے گا؟ اور اگر ہم اس پیشنٹ کی دل جوئی کے لیے اس کو بٹھاتے ہیں, اس کا مرض سنتے ہیں, تو کیا اس طرح دوسروں کی حق تلفی ہوگی؟ دوسرا عرض یہ تھا کہ الحمدللہ جو ہمارے ڈاکٹر اسلامی بھائی ہیں واقعی یہ دین کی خدمت کافی کر سکتے ہیں. میں خود اپنی کلینک کے اندر جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو جو پیشنٹ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے نماز کے لیے لے کے جاتا ہوں, اور الحمدللہ عزوجل نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں الحمدللہ یہ مدنی حلیہ جو ہے یہ بہت ہمارے لیے معاون ہے. خاص طور پر میرا تجربہ یہ رہا کہ جب بھی میں وارڈ میں جاتا تو الحمدللہ عزوجل مریض بڑی محبت سے ملتے, اپنے غم بیان کرتے اور کچھ وظائف بھی مجھ سے پوچھتے تھے, تو ان کو میں نیکی کی دعوت دیتا, الحمدللہ نماز کی دعوت دیتا, مدنی قافلوں میں سفر کی دعوت دیتا. تو جو ہمارے ڈاکٹر سائیں بھائی ہیں ان سے بھی یہ التجا ہے کہ اگر وہ بھی مدنی حلیہ اپنائیں تو یہ انشاءاللہ عزوجل دنیاوی کام کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بہت ساری نیکیاں جمع کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ. اس میں یہ کہ جب یعنی یہ ہوتے ہیں کہ جاب ہے نا سروس ہے یہ, اور اس میں یہ میرا خیال ہے کہا جاتا ہوگا کہ آپ کو روز کے اتنے پیشنٹ نمٹانے ہیں اتنا ٹائم, میرا ایسا لگتا ہے. تو اگر ایسا ہے کہ اتنے مریض نمٹانے ہیں, مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ مریض کو اگر مطمئن تو ایک گھنٹے میں بھی وہ شاید نہ ہو, تو مریض کی اپنی اپنی کوالٹی ہوتی ہے. وہ جو بھی ہے اس میں اعتدال میاں نہ روی کہ اتنی جلدی نہ ہو کہ برابر دیکھا ہی نہیں, اور ایسا نہ ہو کہ دوسرے مریض بےچارے انتظار میں ہی چیز بھول جائیں. اچھا اس میں بعض ایسے ہوں گے کہ جن کو کوئی معمولی سی وہ چوٹ لگتی ہوگی, بعض کو کوئی بال پڑ جاتا ہوگا معمولی سا فریکچر, بعض کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہوگی, بعض کی کئی جگہ سے ہڈی ٹوٹتی ہوگی. تو اب یہ کہ جیسا مریض ویسا اس کو وقت دینا پڑتا ہوگا, تو اس میں کسی قسم کی اپنے طور پر وہ خیانت نہ کرے, حسب ضرورت ہر مریض کو دیکھے, اور زیادہ وقت بھی فضول وقت بھی اس میں نہ لگائے, اور اگر اس کو ضرورت ہے تو اس سے مطلب ہے کہ وہ خامخواہ مطلب ہے کہ گاڑی تیز نہ بھگائے کہ ابھی یہ غریب ہے تو اس کو جلدی بھگا دیا, پارکی ہے تو اس کو خامخواہ مطلب ہے کہ وہ ٹھوک بجاتے رہے. یہ کیا ہے, ایسا نہیں ہوتا ہوگا. پھر یہ کہ سورس والا آیا اس کا الگ نظام, بغیر سورس کے آیا اس کا الگ نظام, کوئی ڈاکٹر کی چٹھی لائے گا اس کا الگ نظام, رشتے دار ہے تو پھر اس کا الگ نظام, بالکل گھر کا آدمی ہے تو خلاص سارے مریض دم توڑتے رہے, علاج تو ابو کا ہی ہوگا دائر. تو یہ سب آپ کو دیکھنا ہے, اور سب میں میانہ روی درمیانہ انداز, جو اجارہ ہے اس کے مطابق آپ کو درمیانہ انداز میں سب کو حتی الامکان مطمئن کرنا ہے. آپ کو وسوسے والا مطمئن نہیں ہوتا تو ذرا آپ چھٹے پڑے, آپ نے جب درمیانہ ٹائم دیا آپ کا ضمیر مطمئن ہے. ابھی خامہ کا مطلب تنگ کرتا ہے, بعض مریضوں کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو راستہ بدلنا پڑتا ہوگا کہ یار اگر یہ دیکھ لیا نا تو میرے کو روک لے گا راستے میں, اور یہاں دکھتا ہے وہاں درد ہوتا ہے, چیخ آتی ہے تو سر میں جھٹکا لگتا ہے, یا کیا بولتے ہوں گے تو ڈاکٹر ان سے کتراتے ہوں گے, اور یہی بولتے ہوں گے کلینک آ جا, تو پتا ہے کلینک آئے گا تو اسپیڈ بریکر ہے کہ اتنے پیسے جمع کروا دو, تو وہ اتنے پیسے جمع کروا کے آپ کے بعد آنے سے رہا, یہ بھی ہوتا ہوگا, اللہ بہتر جانے. البتہ ڈاکٹروں کو ویسے میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ راہ چلتے بھی کوئی مریض پوچھتا ہے اور آپ کو اللہ کرے کہ ایسا حوصلہ ہو تو رہنمائی کر دیا کرے ثواب کے لیے, سے ایک مسلمان کی اس میں دل چوئی ہے اس کا دل خوش ہوگا. ہم اگر کلینک پر آپ بلائیں گے, بعض ایسے غریب ہوتے اتنا وقت کلینک میں دے نہیں سکتے, اور اس کا مرض ایسا ہوتا نہیں ہے, مرض بازو کا کیا ہوگا کہ وہ تھوڑا وہ ڈاکٹر صاحب قبض رہتا ہے تو اس کو تھوڑا مشورہ دے دے, ٹیبلٹ لکھ کر دے دی بتا دی تو شاید اس سے یہ کہ اس کا گزارا ہو جائے گا. قبض کے تو اتنے زیادہ مشکل علاج نہیں ہے, قبض تو تقریباً یہ کہ وہ اپنے ہاتھوں کا کیا ہی ہوتا ہے. تھوڑا آدمی احتیاط کرے نا کھانے پینے میں, اچھی طرح چبائے, پانی زیادہ پیے, پانی پیتے ہی نہیں یار, پانی خالی سونگتے, ایک تعداد ملے گی. اگر قبض نہیں ہو تو کیا ہوگا, پانی اگر روز کے 12 گلاس کوئی پیتا ہو نا اور اگر بولے نا کہ مجھے قبض ہوتا ہے تو پھر میں اپنی رائے تبدیل کروں گا, سوچوں گا. ہاں اب 2-3 دن ہوئے آپ کو 12 گلاس پیے پیتے, یہ اس کا میں نہیں بولتا. جو اچھی طرح چبا کر کھاتا ہے, ہیوی غذاؤں سے بچتا ہے, پانی 12 گلاس پیتا ہے روز کے, پھل کھاتا ہے, سبزیاں کھاتا ہے, ہفتے میں ایک آدھ بار گوشت کھاتا ہے, اگر وہ بول دیں مجھے قبض ہے تو یہ بولتے نا آپ جو بولو وہ دوں گا انشاءاللہ. قبض اس کے قریب وہ گزرے گا بھی نہیں, تو پتہ ہی نہیں ہو قبض میں ہوتا کیا ہے, ایسا اس کا پیٹ جو ہلکا پھلکا رہے گا. لیکن اب وہی مطلب ٹھاس ٹھاس کے بھرنا ہے, وہ دعوتوں کا انتظار کرنا ہے, مالدار کی شادی میں زیادہ خوشی تو پھر وہ لوٹ مار کر کے بھرنا ہے, پھر بولے قبض ہے, سینے میں جلن ہوتی ہے, پیٹ میں آٹی لگتی ہے, تو سب ہوئے گا. یہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دوسرا ہمارے ڈاکٹر نظام صاحب نے مدنی حلیہ پھر نمازیوں کو لے جانا, یہ دیکھو ایک انفرادی کام ہے, ایک منفرد انداز ہے. اگر ہمارے دیگر ڈاکٹر بھی اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ دین کا بڑا کام ہوگا, نمازیوں کی تعداد بڑھے گی. وہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تو ہو سکتا ہے بعض اور بھی ہمارے ڈاکٹر صاحبان یہ کرتے ہوں گے, نہیں کرتے تو ہمت کریں. مدنی حلیہ یہ شرما ہی نہیں ہے, یار لوگ مولانا بولیں گے تو مولانا کو گالی تھوڑی ہے, اچھا ہی ہے نا, اچھا لگتا بھیا مولانا. تو اگر مولانا بولتے ہیں, حاجی صاحب بولتے ہیں آپ کو, اللہ حاجی بنا دے گا, آپ سمجھا دیا کریں, اگر حاجی نہیں کیا تو میں دعا کر حاجی بن جاؤں. تو یوں مطلب یہ کہ آپ یہ مدنی حلیہ پر تھوڑا ہمت کریں, اگر ہمت ہوتی ہے تو اللہ کرے, ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے, لیکن غور کریں, ہمت کریں کہ امامہ شریف بھی سجائیں. ہاں داڑھی یہ تو ہے واجب, داڑھی منڈانا یہ ایک مٹھی سے گھٹانا ہے تو حرام ہے, اس میں تو ہمارے ہاتھ میں رعایت تو ہے نہیں. امامہ شریف بے شک سنت ہے, اگر کوئی نہیں باندھتا تو گناہگار نہیں ہے, لیکن باندھے گا تو سنت پر عمل کرنے کا ثواب پائے گا. اور پھر ان ضمناً جیسے بولا کہ یہ حقیقت ہے کہ مریضوں کا اعتماد مزید بڑھے گا. پھر وہی کوئی ورد بتا دینا, میں ایک آسان ورد آپ کو بتا دیتا ہوں, شاید یہ آپ کو یاد رہ جائے, یا سلام یا سلام 111 بار. یہ مریض جو روزانہ پانی پر دم کر کے پی لیا کرے, ذہن صرف چلتے پھرتے بھی یا سلام کا ورد کرتا رہے گا, اللہ کرے گا سلامتی ہوگی. یہ آسان ورد ہے, ان پڑھ آدمی بھی اس کو پڑھ سکتا ہے, کوئی عین اور حا اور یہ اس میں کوئی ایسی مخارج جو ہیں حروف کی ادائیگی کے مقامات, یہ بھی آسان ہے. یہ اگر آپ ڈاکٹر صاحبان یاد کر لیں گے نا, اور مریضوں کو اگر یہ بھی بتاتے رہیں گے نا, بعض مریض بولیں گے کہ یار ہر مریض کو یہی ایک ہی بولتا ہے, ایک ہی بتاتا ہے, یہ ایک نفسیاتی طور پر. تو یہ سلام اللہ کا نام ہے, آپ سمجھے, سلام سلامتی دینے والا, تو اللہ کے علاوہ کون سلامتی دے گا ہم کو, ہے نا؟ اللہ سلامتی دیتا ہے ہم کو تو ہم اسی کو یاد کریں, یا سلام یوں کر کے اگر آپ سمجھاتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. مزید میں نے وہ دو رسالوں کا بتایا کہ بیمار عابد اور مینڈک سوار بچھو, اس میں بیماریوں کے مختلف علاج ہیں. یہ رسالے بلکہ میرے تو ذہن میں آتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ میں سے کوئی ڈاکٹر صاحب ہمت کرے, کتنے ڈاکٹر آئے ہیں یہ آپ کو اندازہ ہوگا اس کا, یہ آپ پرچیز کر لیں پر ڈاکٹر یہ دو رسالے, یہ 10-10, 12-12 روپے کا ایک رسالہ ہوگا, تو آپ پر ڈاکٹر یہ رسالہ خرید لیں, چاہے تو آپ بھی اعلان کر دیں کہ میں یہ سارے خریدوں گا, اور یہ ان ڈاکٹروں کو آپ پیش کر دیں, آپ کو ثواب ملے گا. اور ورنہ کوئی خریدے گا, کوئی سستی کرے گا, کوئی بھول جائے گا, تو آپ دے دیں گے تو انشاءاللہ پڑھیں گے بھی اور مریضوں کی خدمت ہوگی, انشاءاللہ اس کا ثواب اتنا ہوگا کہ شاید اندازہ نہیں ہو سکے گا, اتنے مریضوں کو اس کا فیس پہنچے گا. اور اس طرح کے رسالے تو آپ کو جو ویٹنگ روم ہوتا ہے جن کا ایسی کلینک ہے اس میں بھی رکھنے چاہیے. مریض پڑے پڑے خامہ کا مطلب وہ ادھر ادھر کی ہانکتے ہوتے ہیں, تو یہ پڑھیں گے انشاءاللہ ان کا وقت بھی پاس ہوگا اور اچھا پاس ہوگا, سیکھنے کو ملے گا. تو کوئی ڈاکٹر اگر چاہیں تو اعلان کر دیں گے میں خرید کر ان کو پیش کروں گا, یا اگر ڈاکٹر صاحبان نہیں ہے تو کوئی غیر ڈاکٹر کو بھی اجازت ہے وہ بات کر لے حاجی امین سے, ہمارے جو مدنی تربیت گاہ پہ اس وقت جلوہ فرمائیں کہ میں انشاءاللہ مجھے منگوا دینا, تو یہ ترکیب بنا لے ڈاکٹروں کو بانٹ دے, مدینہ مدینہ ہو جائے گا ماشاءاللہ. یہ ہمارے صوبان بھائی مرکز الاولیاء انہوں نے ہاتھوں ہاتھ کھڑے ہو کر نیت کر لی کہ انشاءاللہ یہ پیش کریں گے انشاءاللہ. ایک اور ڈاکٹر صاحب, ایک اور ڈاکٹر صاحب بھی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. چلو دونوں شیئر کر لیں یار, ہاں یک نشد دو شد, ایک رسالہ کوئی لے ایک رسالہ دوسرا لے لے, اپنے کیوں کسی کو محروم کریں یار. بلکہ بابا یہ جو سفر کرنے آئے ہیں اگر یہیں سے ایک آدھ پیکٹ کچھ اس طرح کا سب ہی کچھ نہ کچھ لے جائیں کہ باب المدینہ سے کچھ تحفہ لے کر جانا ہے تو رسالوں کا ایک پیکٹ لے جائیں اپنے ساتھ کلینک پہ رکھ. مسافر کے لیے سنت بھی ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے جائیں, کچھ نہ ملے تو جھولی میں پتھر ہی ڈال لے, حدیث میں یہ بھی ہے, تو کوئی تحفہ لے لے تو رسالوں سے بہتر بھی کیا تحفہ ہوگا. دین دنیا کی بلائیاں, بے نمازی کو نمازی بنانے والے رسالے لے جائیں. 1200 کی ایک نیت تھی, 1200 کی ایک اور نیت آ گئی رسالوں کی. 1200 تو ان کے لیے کیا ایک بال ٹوٹے گیا, ایک 1200 ایک اور آ گئے کام ہو جائے گا ان کا ماشاء اللہ. مرحبا, 1200 سے بڑھنے کی بھی اجازت ہے. مرحبا, جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. 1200 نہیں ہے, 2600 کی بھی اجازت ہے. ایک اور نیت آ گئی 2600 ماشاء اللہ. ایک اور 1200 تقبل اللہ ماشاء اللہ. ساتھ ساتھ یہ بھی ایک نیت کرواتا چلوں کہ عموماً کلینک میں میگزین وغیرہ رکھنے کا ایک ہمارے یہاں رجحان ہے, تو دعوت اسلامی کا ماہنامہ فیضان مدینہ اگر اس سے بھی آپ اپنے یہاں شائع کروا لیں جاری کروا لیں تو یہ بھی آپ کے کلینک میں ہر ماہ پہنچے اور کوئی سی صورت ہو جائے, اور یہ اگر کوانٹٹی میں بھی رکھ لیں گے تو انشاءاللہ, کیونکہ یہ وہ عام میگزین کی طرح کوسٹلی نہیں ہوتا, ہمارے یہاں مہنگا نہیں ہوتا, تو سادہ لیں یا رنگین لے لیں تو اس کا ہدیہ سادے کا 35 روپیہ ہے اور رنگین کا 60 روپیہ, تو اس کی اگر آپ سالانہ بکنگ کروا لیں گے تو یہ انشاءاللہ آپ کے کلینک میں بھی پہنچ جائیں گے اور اس کی صورتیں بنائیں, اور یہ انشاءاللہ مریض جو آئیں گے یہ پڑھیں گے تو ان کو دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں اللہ نے چاہ تو نصیب ہوگی. اس میں علاج وغیرہ سے متعلق بھی مدنی پھول ہوتے ہیں ماہنامہ فیضان مدینہ میں. یہ میگزین ہے ہمارا ماہنامہ, مدنی کلینک ہوتی ہے اس میں, مدنی کلینک. یہ تو ڈاکٹروں کے لیے بھی مفید ہے, معلومات میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. ہمارے تجربہ کار ڈاکٹر صاحبان جو ہیں, بلکہ ڈاکٹر صاحب ہمارے تجربہ کار ہیں, بہت مطالعہ ہے, یہ اس کا آرٹیکل لکھتے ہیں ہر مہان رسالے میں, ایک ان کا مت یہ ہوتا آرٹیکل وہ مدنی کلینک کے نام سے, بدھ کو بھی آتا ہے مدنی کلینک مدنی چینل پر رات کو عشاء کے بعد, یہ وقت اس میں تھوڑا تبدیل ہوتا ہے جماعت کے حساب سے غالباً, تو بہت معلوماتی ہوتا ہے, ڈاکٹروں کے لیے بھی مفید ہوتا ہے. باپا آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ رحمت مسجد کے مدنی منع ہیں اور ان کے والد سرپرست آئے, کچھ ڈاکٹر صاحب بھی ہیں نا, کچھ تحریر وغیرہ لے کر آئے. یہ ناگور شریف والے بھی نظر آئے تھے ابھی, یہ ناگور شریف کیوں مشہور ہے جواب دیجئے. چلو ڈاکٹر صاحب لیں بابا, چلو ڈاکٹر صاحب لیں, ناگور شریف کیوں مشہور ہے میں کیا خبر ہی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا میرا نام فضل الدین عطاری, ایک دنیاوی طور پر اس کی شہرت ہے بلکہ وہ تین شہرتیں یاد آئی ہیں مجھے, دو شہرتیں دنیاوی ہیں ایک دینی شہرت ہے, تینوں شہرتیں اگر کوئی بتا دینا وہ دعائے مدینہ کا حقدار بن جائے. تین شہرتیں پاپا, مجھے ایک شہرت معلوم ہے صرف, علامہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرمائے. جواب درست ہے, حضرت سیدنا شیخ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجہ خواجگاہ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے کہا جاتا ہے کہ اجل خلفاء میں سے تھے، سب سے عظیم خلیفہ مانے جاتے تھے. ان کا مزار فائز الانوار، ان کی درگاہ وہاں پر ہے. دوسرے دو اسباب دنیاوی، اب کیا تذکرہ کروں اس کا، کروں معلومات. ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں جو دودھ بیچتے ہیں نا، ان میں تعداد زیادہ تر یہ ناگور کے ہوتے ہیں، ناگوری. اچھا دوسری لغت میں میں نے پڑھا تھا کہ ناگور کے بیل مشہور ہیں، آج کل ان کا بھی سیزن ہے بیلوں کا بھی. ناگور کے بیل بڑے عمدہ ہوتے ہیں، بیل این آکس قربانی کے دن ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ مدنی منے لکھ کر لے کر آئے ہیں، انگلش میں مدنی مقصد لکھ کر لے کر آئے ہیں، غصے کے چند علاج جو ہے اس پلے کارڈ پہ تحریر ہیں، پھر حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے، پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی. عطاروں استادوں ماں باپ بھی ہوں ساتھ، یوں حج کو چلیں اور مدینہ بھی دکھا دے، آمین. اچھا یہ ڈاکٹر صاحبان لکھ کر لے کر آئے ہیں، پاپا آپ پڑھیں نا. فیض رضا جا رہے گا گورنمنٹ عباسی شہید ہاسپٹل. واہ جی، یہ اور آگے لکھ کے لے کر آئے ہیں. سرکار دو عالم کے صدقے ہم سب کی، اے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، آمین. پاک سعدی کا بھی نا باب المدینہ، یہ نعرہ لکھ کے لے کر آئے ہیں مرشدی عطار پر. اور بابا مزید ماہنامہ فیضان مدینہ ماشاءاللہ، ماہنامہ فیضان مدینہ جاری رہے گا سبحان اللہ. فیضان مدینہ جاری رہے گا اور ماہنامہ فیضان مدینہ بھی جاری رہے گا، دونوں جملے درست ہیں، معنی الگ الگ. فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ انشاءاللہ. مسواک شریف سبحان اللہ، مسواک شریف. ہاں مسواک تو ہے اپنے پاس، ڈاکٹروں کے پاس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا. مسواک بہت پیاری سنت ہے اور نماز کا ثواب اس میں 70 گنا ہو جاتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے کریں، ثواب تبھی ملے گا. اللہ کی رضا اور وضو سے پہلے یہ سنت، سنت قبلیہ ہے، وضو کے پہلے کی سنت ہے. اور دانتوں کے فوائد، بلغم دور کرتی ہے، اور یہاں تک کہ جو مسواک کا عادی ہوگا مرے گا تو اس کا خاتمہ اچھا ہوگا، اور افیون کھاتا ہوا جو مرے گا اس کا خاتمہ برا ہوگا. یہ علماء اور بزرگوں نے یہ سب فرمایا ہے. مسواک تو بالکل اپنی اپنا حصہ بنا لے، مسواک تو چھوڑنی نہیں ہے، ساتھ بھی رکھیں گے تو کہیں بھی جائیں گے تو انشاءاللہ وہ ترکیب بن جائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارش کا پانی برکت والا ہے، مکے شریف کی بارش سبحان اللہ، مدینہ شریف کی بارش سبحان اللہ، بادل گرے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے، لگتا ہے کیا سہانا سرکار کا مدینہ. بابا جانی ہے ارشاد فرمائیے کہ آپ نے بارش مکہ بارش مدینہ دیکھی ہے؟ ہمارے پاس بارش مکہ اور مدینہ کے مناظر بھی ہیں الحمدللہ. یہ مدینہ شریف کی بارش کے مناظر مدنی چینل کے ناظرین کو اس وقت اسکرین پر دیکھنے کو مل رہے ہوں گے. بارش مدینہ کے مناظر, یہ دو دن پہلے بھی بارش کے مناظر آئے تھے جی سوشل میڈیا پہ, یہ پتہ نہیں کون سے ہیں. 25 ذیقعدۃ الحرام کو بھی الحمدللہ بارش نے خوب رچ کے حاضری دی ہے مدینے کی, گنبد خضرا کو خوب چوما ہے. ہاں یہ شاید وہی ہے شاید, واللہ اعلم. یہ مکہ مکرمہ کی ماشاء اللہ کیسا منہ میں پانی آتا ہے, اتنا پانی اور ہم دور پڑے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے, دیکھو بارش اللہ کے کرم کی ہے, بارش اللہ کے کرم کی ہے, رحمتیں مناظر. اس میں جو بارش کے یہ مناظر ہیں دکھائیے, یہ 25ویں شریف جو آپ نے بیان کیا ہے دو دن پہلے جی جی, یہ وہی مناظر ہیں ماشاء اللہ. 25 ذیقعدۃ الحرم ماشاء اللہ, حاجیوں کے تو مزے ہو گئے ہوں گے, تو کتنا لپٹا ہوا ہے, بارش لپٹی ہوئی ہے. یہ قطرہ میرے کو نہیں بننا ہے سبز گنبد کے اوپر کا, قدموں کا اپنے وہ قطرے کہ بس قدموں میں گر جائے نیچے نیچے, اور زائرین مدینہ کے قدم چومتے رہیں گے یا چلتے رہیں گے نا اپنے اوپر ان شاء اللہ. بادل گھرے ہوئے بارش برس رہی ہے, بادل گھرے ہوئے بارش برس رہی ہے, لگتا ہے کیا یار. یہ گنبد شریف پر جو گرد جو لپٹی ہوئی ہوتی ہے بوسے لے رہی ہوتی ہے, یہ بارش ان کو فارغ کر کے خود تو اپنے نہیں نیچے قدموں میں, یعنی میں بارش کا خطرہ ہوتا تو یہ خواہش کرتا ہوں کہ میں نیچے ہوتا, لیکن خیر اب وہ تو آرزو, یہ وہ آرزو ہے جس کا اب وہ تکمیل نہیں ہو سکتی. بزرگوں سے ثابت ہوئے نا طرح طرح کی آرزو ہیں, پرندہ بننے کی اور دمبا بننے کی, کہ کاش دمبے ہوتے پرندے ہوتے پھل ہوتے پھول ہوتے. اللہ اللہ اللہ صلو علی الحبیب. اعلان سماعت فرمائیے انشاءاللہ عز و جل آنے والی اتوار یعنی کل 20 اگست ہے, اور انشاءاللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی اور مرحوم رکن شورا تاجدار مدنی نامات حاجی ابو جنید محمد زمزم رضا عطاری کے یوم کے سلسلے میں انشاءاللہ اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہے, اور یہ اجتماع انشاءاللہ عزوجل جامع مسجد سرفراز کالونی گلی نمبر 1 زمزم نگر حیدرآباد میں ہوگا. تو تمام عاشقان رسول اس میں ضرور شرکت فرمائیں, خاص کر کے زمزم نگر کے اسلامی بھائی عاشقان رسول اس میں ضرور شرکت فرمائیں انشاءاللہ عزوجل. یہ اجتماع ذکر و نعت مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا. کب ہوگا؟ کل انشاءاللہ عزوجل عشاء کی نماز کے بعد. رکن شورا کی طرف سے میسج آیا کہ شرح مشکات شریف میرات میں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سفر حج 25 ذی قعدہ مدینہ طیبہ ظہر ادا کر کر شروع کیا تھا. سبحان اللہ. قران حج قران کیا تھا نا اللہ. 25 ذی قعدہ یعنی اتنی پیاری تاریخ اور اس میں بھی پھر بارش کی حاضری. اللہ بابا یہ میں نے پڑھا تھا جب یہ اعلان ہوا تھا نا تو کہاں کہاں سے صحابہ کرام علیہم رضوان مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیم میں جمع ہوئے تھے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ بھی کیا چل رہا ہے. چل مکہ چل چل حج چل حج آقا کے ساتھ حج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سب سے عظیم حج تو وہی تھا. ہم جو ہم بھی ہوتے خاک کے گلشن لپٹ کے قدموں کی لیتے اترن جو ہم بھی ہوتے خاک کے گلشن لپٹ کے قدموں کی لیتے اترن مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. عالمی مدن مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا نام ڈاکٹر سید تنویر حسین شاہ تاری ہے اور میں مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں کارڈیالوجی میں آخری سال میں اسپیشلائزیشن کر رہا ہوں. پیارے بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ اکثر ہم پیشنٹس کے بلڈ ٹیسٹ رپورٹس کرواتے ہیں تو اس کے اندر مریض کو کوئی خطرناک بیماری نکل آتی ہے تو اس صورت میں اکثر مریض کو ہم سچ نہیں بتاتے بلکہ اس کو آدھا سچ آدھا جھوٹ بتاتے ہیں تاکہ وہ پریشان نہ ہو جائے تو اس حوالے سے شریعت میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ اس میں ہے تو سے بیمار عابد میں اس کے احکامات انشاءاللہ وہ سوال کا جواب آپ کا عرض کرتے ہیں. ایک اور سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا نام ڈاکٹر عمران شہزاد اتاری ہے میں مرکز الاولیاء لاہور جناب برن اینڈ ریکنسٹرکٹیو سرجری سینٹر میں کنسلٹنٹ پلاسٹک سرجن ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بعض اوقات آپریشن کے دوران مریض کی سیلفی یا ویڈیو اس کی اجازت کے بغیر بنائی جاتی ہے وہ ضروری بھی ہوتی ہے ہمارے لیے. سم ٹائمز تو ہم اس سے اجازت پہلے لے لیتے ہیں لیکن سم ٹائمز ہم بھول جاتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں. ابو جیسے ویڈیو بے پردگی والی ہوتی ہے پردے والی ہوتی ہے اگر اس کی ضرورت ایسی ہے کہ اس میں مریض کا ہی نفع ہے فائدہ ہے اور اس کی ضرورت علاج سے اس کا تعلق ہے تو اجازت کی صورت بن سکتی ہے ورنہ پھر بصورت ہے دیگر ہے نا. اگر بے پردگی والی ہے تب بھی اگر مریض کو اس کی حاجت ہے تو بنانے کی اجازت ملے گی. اس میں زیادہ تر امکان یہی ہوتا ہے کہ بے پردگی والی ہو خطرات ہوتا ہے. کیا ضرورت ہوتی ہے اس کے اندر تو یہی ڈاکٹر بتائیں گے کہ یہ کارڈیولوجسٹ ہیں اس میں کس طرح بے پردگی ہوتی ہے. سر یہ تو ایک المیہ ہے کہ ضرورت کم ہوتی ہے اور پورے لباس اتار دیتے ہوں گے. اچھا ضرورت ایک آدمی کی ہوتی ہے مزید ہیلپر بھی موجود ہوتے ہوں گے. کبھی ایسا ہوتا ہوا کہ ہیلپر کی ضرورت نہیں ہوتی مائنر معاملہ ہوتا ہے کہ اکیلا ڈاکٹر اس کے لیے کافی ہوتا ہے, لیکن وہ اسی اس کی نزاکت ہوتی ہے کہ وہ دو ہیلپر اس کو چاہیے. تو اب ایسی صورت میں تو گناہوں کی صورت ہے یہ کہ بلا ضرورت, اگر جبکہ وہ بے پردگی, ہاں بے پردگی نہیں ہے اس میں, تو بھلے اگر کئی مریض ایک مریض کے ساتھ کئی بھی ہیلپر لگے ہوئے, یا تو عورت ہے اور مرد لگے ہوئے اس کے پیچھے تو بھی گڑبڑ غلط ہوا, یا بلا ضرورت, اور اگر مرد ہے اور اگر بے پردگی بھی ہے تب تو جس کی حاجت ہے, ڈاکٹر کی حاجت ہے, ڈاکٹر بھلے اتنی جگہ دیکھے گا اس سے زیادہ نہیں, چھو بھی سکتا ہے اتنی جگہ کو. اس طرح ہیلپر کمپلسری ہے تو بھلے دس کی ضرورت ہے, یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ دس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے, تو وہ بھی جائز ہو جائیں گے. اور نہیں ضرورت تو پھر آدھا ہیلپر بھی کیوں, پھر وہ ڈاکٹر اس کو سنبھالے اکیلا. یہ بھی ہو سکتا ہے بابا کے بعض اوقات جو جونیئر ڈاکٹر ہوتے ہیں انہیں بھی شاید آپریشن میں سینئر ڈاکٹر اپنے ساتھ یہ نیت کے ساتھ رکھتے ہوں گے, یا کوئی ان کا یہ پروٹوکول ہوتا ہوگا کہ یہ دیکھ دیکھ کر اس کو بھی آپریشن کرنا آ جائے. واللہ اعلم, یہ صورتیں بھی بنتی ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے. ضرورت تو بنتی ہیں بہت ساری صورتیں, اب یہ تمام صورتوں کو پیش نظر رکھ کے الگ الگ ہی جواب بنے گا. بعض اوقات یہ کارڈیولوجسٹ ہیں تو ویڈیو کی اس میں ضرورت یہ ہوتی ہے کہ مریض جو ہوتا ہے دل کا مریض خاص طور پہ, اس کا آپریشن ایک مرتبہ نہیں ہوتا, چند ایک مرتبہ بعض اوقات دوسرے وقت میں کرنا ہوتا ہے, تو اس لیے پھر اس کی ویڈیو بنانا پڑتی ہے کہ بعد میں اس کو دیکھ کر جو ہے وہ جو چیزیں رہ گئی تھی یا جو علاج کرنا ہے, تو ان صورتوں میں یہ چیزیں کام آتی ہیں. باقی پوری ڈی وی ڈی وغیرہ بھی بنتی ہے ان کی, تو ابھی ہر صورت دیکھ کر ہی اس کا جواب دیا جا سکے گا کہ یہاں پہ کیا صورتحال پیش آ رہی ہے. اجازت کی اگر ضرورت ہے تو اجازت کی تو ضرورت سمجھ میں نہیں آ رہی, پھر ڈاکٹر اپنے پاس ہی رکھے گا اس کو, اس کو ڈیگریڈ کرنا یا بلیک میل کرنا تو مقصود ہے بھی نہیں نا, اور اس سے بلیک میل وہ ہوگا بھی کیا, اگر اس کا کسی کو دکھائیں گے تو کیا کرے گا, ایسا برا منظر تو ہے نہیں جیسے لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے نفرت کریں گے. تو جیسی ویڈیو اور جیسی ضرورت, اور ضرورت ہے یا نہیں ہے اسی کے مطابق وہ جوابات دارالفتاء اہل سنت سے ہی ترکیب بنانی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ بیمار عابد سوا بارہ بج گئے ہیں, اور یہ رسالہ جو بیمار عابد ہے یہ بڑے سائز میں 15 روپیہ ہدیہ ہے, چھوٹے سائز یعنی پاکٹ سائز میں یہ 12 روپیہ ہدیہ ہے, اور مینڈک سوار بچھو یہ بڑے سائز میں 12 روپیہ ہدیہ اور پاکٹ سائز میں یہ 8 روپیہ ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. کتنا سستا ہے, کہاں جھوٹ بولنا ہے نہیں بولنا, یہ بھی اس میں مدنی پھول ہیں. مریضوں کے ساتھ جھوٹ بہت بولا جاتا ہے اور حاجت نہیں ہوتی, بچہ بھی گرتا ہے اس کو چوٹ صحیح کی لگی ہوتی ہے, نہیں نہیں نہیں لگا, تم کو کہاں لگا ہے, کچھ نہیں لگا, نہیں تم کو نہیں لگا ہے, اس کی ضرورت نہیں ہوتی. بلکہ اور بھی تو صورت ہے اس کو خاموش کرانے کی, اللہ اللہ اللہ کر کے اسے لانا شروع, تب بھی ہو تو پہلے تھوڑا روئے, بازو کا سا رونا بھر جاتا ہے اس کو, کہ اس کو ایک دم روک دینا بھی طبن نقصان دہ ہو سکتا ہے, بھلے تھوڑا نکل جائے اس کا. باب باز یہ بھی کہہ رہے تھے چیٹیاں مر گئیں, چیٹیاں مر گئیں, یہ بھی جھوٹ ہے. چیٹی اگر مری ہے تو ٹھیک ہے, لیکن عام طور پہ یہ کہ چیٹی مری اور اس کو پتا ہے کہ مری اور اس لیے کہہ رہا ہے تو وہ تو جھوٹ نہیں ہے, اور چیٹی نظر ہی نہیں آئی واقعی مر بھی گئی ہے تب بھی اس نے تو جھوٹ کا ہی ارادہ کیا, اس کی ذمہ تو جھوٹ آیا, سانچ کو آنچ نہیں ہے, تو یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. چونٹی تو یہ اتنے ناسمجھ بچوں کو چونٹی کا کہاں پتا ہوتا ہے, چونٹی سے ہو سکتا ہے ڈرتا ہو تو اور ڈرے, مر گئی اور یہ اس کو کیا سمجھ پڑے, تو بس بولتے ہیں بولنے کی خاطر, تو کئی جھوٹ اس میں یہ چل رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سچے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمیشہ سچ بولنے کی سعادت بخشے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بیمار عابد میں نہیں تو مینڈک سوار بچوں میں ہوگا, اگر مل گیا تو اس کا تو اینڈ پر آ رہا تھا, لیکن اب مدنی منع چلو ان کی باری لگا دیتے ہیں. اور میں نے ارادہ یہ کیا ہے کہ اب یہ جو 10-11 کنٹینیو ہوں گے نا, یہ 11 بجے تک اس کو سمیٹنے کی شروع کریں اس مدنی مذاکرے کو. تو جو مطلب ذرا دن بےچارے آئیں گے جذبے میں تو کام دھندا یہ وہ, اب یہ تھوڑی فیضان مدینہ میں ہی لمبے ہو جائیں گے, کسی کا گھر کہاں ہوگا کسی کا گھر کہاں ہوگا. تو نیت ہے کہ 11 بجے تک میں انشاءاللہ وہ فارغ کروں, یعنی ختم کر دیں 11 بجے پھر صلاۃ والسلام ہو رہی ہے, 5-10 منٹ ادھر ادھر ادھر ہی ہوں گے, ادھر ہونا مشکل ہے. یہ پہلے سرچ کر دوں, یہ میرا ارادہ ہے. جماعت بھی ہم نے بالکل کھینچ کے 8:30 کا اعلان ہے, اور اس کو نقل کرے گا تو ہمارے یہاں یہ عام طور پہ 15 منٹ پہلے اذان دی جاتی ہے, لیکن اس دن منگل کو پیر شریف کو منگل کو عشاء کا وقت شروع ہو رہا ہے تقریباً 19 منٹ اور کچھ سیکنڈ, 20 پورے پر ہو رہا ہے, 20 اور کچھ سیکنڈ. نہیں یار یہ میں جیسے ہم میرا ذہنیت تھا کہ ہم نہ کر رہے, آپ نے اعلان فرما دیا, اگرچہ ہمارا مشورہ ہوتا عرف کے بھی خلاف ہے ویسے یہ, اور سنتیں قبلیہ شاید اس میں بھی تکلیف ہو جائے. ایک دو دن بات کر لیں. ہاں یہ سوچا تھا کہ جمعہ رات سے ہم کر لیں یا یوں کر لیں 8:35 کا اعلان کر دیں, مگر اب کہیں چلے گئے, 5 منٹ اتنا لمبا مسئلہ نہیں ہے کہ انشاءاللہ, یا ہم مطلب 9:45 رکھتے ہیں, 8:35 پھر یاد رکھنا مشکل, کہ جمعہ رات کو آپ بھلے اعلان کر دیں کہ کل سے انشاءاللہ 9:45 ہوگی جماعت انشاءاللہ. چلو اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے, 8:30 سمجھ کر آیا تو اس کا کوئی کیا نقصان ہے اس کا. آپ 8:45 کو ہم 8:30 کرتے ہیں, نہیں 8:30 بجے کریں گے تو نقصان ہے کہ وہ بےچارا 8:45 سمجھ کر آیا تو اس کی جماعت جا سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. وہ ایک سوال کا جواب ہوا نہیں تھا پچھلے مدنی مذاکرے میں, ایک جانور کے تعلق سے سوال کیا گیا تھا, وہ اب ہم منگل کو لے لیں. آواز ذرا بڑی کریں, جانور کے تعلق سے کیا سوال تھا؟ ایک سوال چلا تھا پچھلے ہفتے, جواب نہیں ہو سکا تھا اس کا, تو اب وہ تاخیر تو ہو گئی, اب یہ ہم منگل کے لیے رکھ لیں, یہ اعلان ہو گیا. یہ بقرعید سے متعلق ہے. جی جی, تو انشاءاللہ اس میں دلچسپی رہی ہے انشاءاللہ الرحمن. آج بھی جو سینگوں والا چلا نا, چلو وہ تو صحیح چلا, یہ بقرعید کے دنوں میں یہ انشاءاللہ ہم دلچسپ اور انوکھے سوالات کی کوشش ہوتی ہے ہماری کہ یہ بھی ہوتے رہیں, تاکہ یہ دیکھنے والوں کو معلومات بھی ہو دلچسپی بھی ہو. آپ کے پاس بھی اس طرح کے سوالات اور ویڈیوز ہوں جانوروں کے قربانی کے تو آپ بھی مدنی چینل والوں کو بھیج سکتے ہیں, تو ان کی سمجھ میں آیا تو انشاءاللہ یہ چلائیں گے, ایک کے بدلے دو بھی چل سکتے ہیں. یہ قربانی کمپیوٹر کا اعلان ابھی تک ہوا نہیں ہے, دیکھو کیا ہوتا ہے قربانی کمپیوٹر کب کب چلے گا. آپ زیائی کمپیوٹر بھی ابراہیمی کمپیوٹر بھی انشاءاللہ تعالی ان دنوں میں پیش کریں گے. باقی آپ ارشاد فرمائیں باپا کون سا کمپیوٹر, زیائی کمپیوٹر اور ابراہیمی کمپیوٹر, ابراہیمی کمپیوٹر قربانی, قربانی کمپیوٹر بھی, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسبت سے کوئی کمپیوٹر. اب وہ ذرا ایک طبقہ مشہور ہے اس کنفیوژن ہو سکتا ہے, ابراہیمی کمپیوٹر مدینہ مدینہ خلیلی کمپیوٹر بھی ہو سکتا ہے, ابراہیمی بھی ہو سکتا ہے, اور عرفاتی کمپیوٹر بھی لانا ہے اپنے, حاجی کمپیوٹر, حاجی اس کو پھر حاجی بولیں گے, اور بےچارا اس کے ماں باپ نے بھی حاجی نہیں کیا ہوگا. عرفاتی کمپیوٹر, عرفاتی کمپیوٹر میدان عرفات, یہ رکن اعظم ہے نا اس کا وقوف مخصوص وقت میں, حاجی کے لیے حاجی بنے گا تبھی. تو یہ کسی ڈاکٹر کا سوال ہے کہ غیر ضروری میڈیسنز لکھنا اور غیر ضروری ٹیسٹ لکھنا کیسا. یہ اس میں کہانی لمبی ہوتی ہے, یہ ادھر اس کا کمیشن ہوتا ہے, وہ یہ انداز جو ہے نا یہ رشوت والا ہے, اس کو رشوت وہ لیتا ہے, ایک رشوت کا بھی مرتکب ہوتا ہے اس طرح, دونوں ہی گناہ گار ہیں, اور یعنی بیچنے والا بھی اگر اس نے کمنٹمنٹ کیا اس سے, اور اس کے علاوہ ڈاکٹر کیوں لکھے گا غیر ضروری, اور پھر یہ کہ مریض کے ساتھ اس نے دھوکہ بھی کیا, خیانت کی, مریض آپ پر اعتماد کر رہا ہے اور آپ کچھ لکھ رہے ہیں, پھر اسی کمپنی کا اعلان ہے اس میں بھی شرارت ہوتی ہے اور کمپنی کا پاس نہیں کرتے. لیکن دوسری جو کمپنی کا لائے گا تو یہ کمیشن نہیں ملتا, اس لیے اس کمپنی کا آپ لیواتے ہیں اس سے چاہے مہنگا ہو. یہ خدا ترس ڈاکٹر ایسا نہیں کرے گا, لیکن ظاہر ہے کہ ہر طرح کے ڈاکٹر ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں, ان کو بھی توبہ بھی کرنی چاہیے, توبہ کے تقاضے پورے کرنے چاہیے. اور انہوں نے جو اوتھ لیا ہے اس کے مطابق, جو جو شریعت کے مطابق اس کے قوانین ہیں اس کو عمل, جنت میں جانا ہے وایا مدینہ, یہ ہم کو سب کرنا ہے. بھوکے نہیں مر جائیں گے یار, انشاءاللہ ہم جب تک جیئیں گے کھائیں گے پیئیں گے انشاءاللہ, موج کریں گے انشاءاللہ. حلال میں فرحت ہوگی, راحت ہوگی, سکون ملے گا. حرام پھر دوسرے رستے سے نکل بھی جائے گا اور آخرت کی تباہ کاری باقی رہے گی. تو اس لیے ڈاکٹروں کو بھی چاہیے کہ مریضوں سے ہمدردی کریں, اور یہ کمیشن اور یہ چکر چھوڑ دیں. تھرمامیٹر فلاں کمپنی کا, اچھا ایک تو فلاں کمپنی کا اور فلاں میڈیکل اسٹور سے, یہ بھی لفڑا ہوتا ہے. یہ مطلب کمپنی سے بھی کھینچنا ہے, میڈیکل اسٹور سے بھی کھینچنا ہے, لیبورٹری سے بھی کھینچنا ہے, یہ ایکس رے وہ ایکس رے وہ ٹیسٹ یہ ٹیسٹ. اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو آج ہی توبہ کر لینی چاہیے, سب کے سامنے نہ صحیح, چپکے چپکے, یعنی میں نے نہیں کرنا ہے. آج یہ مریض ہے کل میں مریض ہو جاؤں گا, میری ماں مریضہ ہو جائے گی, میرا باپ مریض ہو جائے گا, مرنا تو سب کو ہے نا. تو ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرے تو کیسا لگے. اور آج پیٹ میں کھانے کو نہیں یہ بچاروں گے, یہ غربتیں ہیں اور ہم اس کو مطلب اس طرح دوائیں بھی سستی, غریبوں کو آدھی فیس یا مفت. سادات کرام کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رشتے نسبت کی وجہ سے خصوصی رعایت لکھ کے لگا دو یار, یار آپ دیکھو تو ایسی برکتیں ہوں گی. غریبوں کو مطلب اس طرح نہ مالداروں کا گلا کاٹنا ہے, یعنی اس سے لے کر مالدار کی جیب کاٹ کر غریب کا بھلا کر رہی تھی. ایسا واجبی آپ ریٹ رکھیں, اگر زیادہ بھی ریٹ رکھتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے, دھوکہ نہیں دیتے, گناہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ہمدردی کا درس دے رہا ہوں, لیکن وہ جو رشوت ہے نا وہ غلط لکھ دینا, اور یہ تو ہی گناہ کے کام, ضرورت نہیں ہے بیچارے کو پھنسا دینا. یہ بعض اوقات نفسیاتی طور پر بھی لکھتے ہوں گے کہ مریض کو جب تک دو چار دوائیں لکھ نہیں دیں گے نا اس کو اطمینان نہیں ہوگا. یہ بھی ہے تو دھوکے کی صورت کہ اس کو ضرورت نہیں ہے, دواؤں کے سائڈ افیکٹس الگ. تو مریض کو مطمئن کریں آپ کہ میں آپ کو دس قسم کی دوائیں لکھ سکتا ہوں لیکن آپ کو اس کی ضرورت نہیں, آپ اطمینان رکھیں انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ایک بار میرے ساتھ ہوا تھا, بڑا عجیب و غریب کیس ہوا تھا, مجھے کچھ ہو گئی تکلیف. ایک ہاسپٹل کا ہم نے راستہ لیا, کئی سال ہو گئے اس کو آبزرویشن پر لے لیا, باری باری آ رہے ہیں جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, ڈرا کے رکھ دیا تو اللہ نے بچا لیا, ڈر کے مارے آدمی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے, یہ ہو رہا ہے وہ ٹیسٹ ہو رہا ہے, کانولا گھسڑ دیا اور یہ باندھ دیا اور میرے کو تو بنا دیا مریض. اچھا پھر وہ کسی نے بولا کہ نہیں اس اسپتال یہ بہت مہنگا ہے, اب ہمارے یہاں جاؤ فلاں ہاسپٹل میں. وہ خیر خواہ تھے, ان کا کوئی ذاتی مفاد مالی نہیں تھا. ہم یہاں سے نکلے, کسی نے کہا کہ یار آپ وہاں بھی نہ جائیں, آپ فلاں کے پاس چلے, میری مانے وہ بہت اچھا ڈاکٹر, خوف خدا والا ڈاکٹر ہے, وہ ہمیں صحیح مشورہ دے گا. تو ہم بالکل آدھے راستے سے ایک ہاسپٹل سے اٹھے, وہ تھوڑی دیر میں پتا نہیں ہزاروں روپے بنا دیا ان لوگوں نے بل. پھر جب پتا چلا کہ یہ بالکل ہی مطلب ہے, مطلب ابھی کچھ بولتا نہیں زیادہ, آپ سمجھ گئے ہوں گے. اچھا پھر اس ڈاکٹر کے پاس گیا, اس نے تو کمال کر دیا یار, اس نے بولا آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہے, مسلس پین ہے تھوڑا, یوں کرو یوں کرو یوں کرو, گردن ہلاؤ تو آپ صحیح ہو جائیں گے. اگر آپ کو کرنا ہی ہے آپ کی تسلی کے لیے میں بولتا ہوں تو ای ٹی ٹی کر لیتے ہیں, آپ جب چاہیں آ جانا, ای ٹی ٹی کر لیں گے, اس کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو, آپ کو کچھ بھی نہیں ہے. بالکل مجھے اس نے ریلیف یار, بالکل میں سٹ ہو گیا, گھر آ گیا, کچھ بھی واقعی کچھ نہیں تھا. پھر بھی میں نے ای ٹی ٹی کروایا, ای سی جی اور چیز ہے, ای ٹی ٹی تھا مجھے جو یہ آخری کہتے ہیں کہ یہ دل کے مریضوں کا کوئی فائنل بہت چلاتے ہیں اس میں ای سی جی, کوئی ایکس رے وغیرہ کچھ نکالتے ہیں دل کا. خیر تو وہ ای ٹی ٹی وہ چلایا مجھے مشین کا, اور یہ ڈاکٹر لوگ زیادہ سمجھتے ہیں اس کو, میں چلا اس پہ, اب زیادہ نہیں چل سکا میں, لیکن جتنا چلا نا میں, تو وہ میرے ساتھ جو ایک اسلامی بھائی تھے انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر نے اس کو بولا, الگ اس وقت بھی یہ کوئی یعنی کہ میری عمر جو تھی اور پچپن کے قریب تو ہوگی کہ نہیں اس وقت, پچپن شاید 2003-2004 کا واقعہ ہے, اب تو 15 سال پرانی بات ہے, 12-15 سال پرانی. اس نے میرے کو بتایا کہ یار اس کا دل تو 26 سال کے نوجوان جیسا ہے, اگر وہاں سے مجھے اٹھایا نہ جاتا نا, شاید یہ لوگ میرے کو صرف پیسوں کے لیے, اللہ ایسوں کو ہدایت دے, مجھے شاید دل کا مریض بنا دیتے ٹینشن میں. یہ کر رہے ہیں, کرنے والے کر رہے ہیں. ہر ڈاکٹر کو دیکھو, وہ بھی آپ کی برادری کا تھا نا ڈاکٹر, جس نے میرے کو دیکھ کر بولا کہ تم کو ہے ہی نہیں کچھ, تو یوں یوں گردنے کرو مسل پین تمہارا صحیح ہو جائے گا, بس صحیح ہو گیا. تو وہاں سے آپ کو نکالنے والا بھی ڈاکٹر ہی تھا کہ بھائی یہاں کیوں آ گئے ہو؟ اچھا جی جی, آپ تو ساتھ ہی ہوں گے نا شاید, میں برات تو تھے. تو یوں مطلب یہ ڈاکٹر صاحبان سب سمجھتے ہیں, اس سے زیادہ سمجھتے ہوں گے. تو وہ ڈاکٹر ماشاء اللہ ایسا کہ اس نے شاید اپنا قصہ بھی بتایا کہ کہیں اس نے بتایا یا جو لے گیا اس نے بتایا کہ یار یہ ڈاکٹر ریئل ڈاکٹر ہے اور عاشق رسول یا رسول اللہ کہنے والا گوس پاک کا ماننے والا ڈاکٹر ہے, تم یار اسی کے پاس چلو, یہ ہم کو بالکل غلط فیصلہ نہیں کرے گا وہ. پھر شاید اسی صاحب نے بتایا کہ اس کو ایک ہاسپٹل میں جاب کے لیے گیا تھا, تو اس کو بولا کہ ہم کو یہ یہ خرچے مشینیں بھاری بھاری لگی ہے, سب کے خرچے نکالنے ہوتے ہیں, تو آپ کو یوں کرنا ہے کہ یہ کرنا ہے, ایکس رے کرنا ہے, فلاں کرنا ہے, اور اس سے بل بنانے ہیں تاکہ سب خرچے اٹھیں. تو ڈاکٹر نے بولا کہ مجھے جاب نہیں چاہیے سی, میری جو سمجھ میں آئے گا, جو میری ڈاکٹری بولے گی میں وہ کروں گا, میں تمہاری یہ مصلحتیں اور دھوکہ بازیاں بولیں گی میں وہ نہیں کروں گا. جاب نہیں لی اس نے, تو آخر اس کا بھی پیٹ بھر رہا ہے, اس کے شہرت ہے, اس کی میں نام نہیں لیتا, شہرت ہے. تو ایسے اچھے آدمیوں کو بھی ترقی تو کچھ زیادہ ہی مل جاتی ہے, لوگ دل سے دیکھو ہم نے اس کی تعریف کی نا احتیاط, میں نے نام نہیں لیا اس کا کہ یہ مناسب نہیں ہے, آپس میں جب گفتگو ہو تو میں نام بھی لے لوں گا, میں متاثر ہوا اس سے, یار یار اتنا صحیح آدمی. اس سے تو ڈاکٹروں کا امیج بحال ہوا نا کہ ہر ڈاکٹر برا نہیں ہے بھائی. تو یہ جو آئے ہوئے ہیں الحمدللہ ان میں بھی ایک سے ایک ہوتے ہیں کہ جو بولیں گے ہم غریبوں کا آدھا لیتے ہیں, سیدوں کو فری دیتے ہیں, ملیں گے آپ کو, اس میں ہیں بھی اعلانات کرتے بھی ہیں کہ الحمدللہ وہ کرتے ہیں, اللہ کی رحمت ہے. سب آ جاؤ, سارے ڈاکٹر آ جاؤ, مل جل کے بھایا مدینہ جنت چلیں گے انشاءاللہ. مریضوں کی خدمت کرنی ہے, بے شک اپنا پیٹ بھی بھرنا ہے, لیکن اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مریضوں کی خدمت کرنی ہے, ان کو راحت پہنچانی ہے, ہمیں دونوں جہاں کی راحتیں ملیں گی انشاءاللہ. چلو بھائی مدنی منو, آج تو یہ نیند کر کے آئے ہوں گے نا شاید, مگر یہ آج تو لیٹ ہو گیا, منگل سے انشاءاللہ نیت کرتا ہوں 11 بجے کے آس پاس انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ختم ہوتا رہے گا. ہفتے کو تھوڑا ٹائم لوں گا آپ کا, اپنا چھٹی ہوتی ہے نا صبح اتوار تو اتنا, لیکن بھارت وہ اس کا نہیں ملا, وہ مریض کے لیے بتا ملا نہیں نا ابھی تک, مجھے یاد پڑتا ہے ڈالا تھا اس میں, اس مرض کا نام بھی ڈالا ہے کہ مریض کو خطرہ ہوتا ہے کہ اس کا نام بتایا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا. بعض ایک مرض تو مشہور ہے کہ جس کو بتا دیا نا کہ تم کو کینسر ہے, بلیک وارنٹ اس کو مل گیا, اس کا منہ پھیکا پڑ جائے گا, اس کا منہ کڑوا ہو جائے گا, اس کا نیند نہیں آئے گی اس کو. یعنی ڈاکٹر کو اگر انتقام لینا ہو نا اس سے, فارمیسی میں کوئی بول دینا کہ مجھے شک ہے, فلا فلا ٹیسٹ کروا لو ہے مجھے شک, خالی ڈاکٹر اتنا بول دینا وہ ادموا ہو جائے بےچارا سن کے, پھر بولے ٹیسٹ وغیرہ اور جو بھی اس کو کرنی ہے کاروائی بولے گیا کلیئر ہو گیا ماشاء اللہ, کسی کی دعا کام آ گئی. پہلے تو اس کو بےچارے کو ڈبو دیا نا, بول گئے ہم کو شک ہے.

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے آج کے مدنی مذاکرے کو قبول فرما. جو کچھ ہم نے اچھے کام کیے ان سب پر اپنے کرم کے شاہِ شان ثواب عطا فرما. یہ سارا ثواب جناب رسالت ماں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو پہنچا. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفی حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز، امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت خطبہ مدینہ صدر الافاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان تشریف لائے ان کے عزیز و اقربا، بلکہ ان کو بھی اس سارا ثواب پہنچے. اور جو 10 دن کے لیے عالمی مدنی مرکز میں تشریف لانے والے ہیں، جنہوں نے نیتیں کی ہیں کہ 10 راتیں مدنی مذاکرہ سنیں گے، چاہے وہ یہاں تشریف لا کر چاہے مدنی چینل پر، ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچا. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. یا رب المصطفی جل جلالہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم ہمارا ایمان سلامت رکھ. یا اللہ نزع کی سختیوں میں آسانی ہو، محبوب کے جلووں میں روح قبض ہو، صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم مرتے وقت کلمہ نصیب ہو. الہ العالمین قبر کا اندھیرا دور ہو، وحشت گھبراہٹ نہ ہو، قبر حد نظر تک وسیع ہو. الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا نصیب فرما. ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان تشریف لائے ہیں، الہ العالمین ان کے ہاتھ میں ایسی شفا رکھ دے کہ ان کے پاس جو مریض آئیں شفا پا کر جائیں. الہ العالمین جو ڈاکٹر مریضوں کے ساتھ دیانتداری کا سلوک نہیں کرتے ان کو بھی ہدایت دے، مریضوں سے ہمدردیاں دے. الہ العالمین ہم سب کو ایک دوسرے کا ہمدرد اور خیر خواہ بنا دے. یا الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما. قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور ہوں. الہ العالمین پریشان حال خوشحال ہو جائیں، بے اولاد نیک اولاد بعافیت پائیں. الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو جائے. الہ العالمین ہمارا معاشرہ خوشحال معاشرہ ہو جائے، ہر طرف نمازوں اور سنتوں کا دور دورہ ہو جائے، نیکیوں کا دور دورہ ہو جائے، مدنی قافلوں کی ریل پیل ہو جائے، نیکی کی دعوت کی دھوم دھام ہو جائے. آمین. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. یا آہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، ہر جگہ تیری عطا

سارے Oh,